الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة الكهف دا مكي سورة دي واقعة دا أصحاب كهف وبديك بيانيكي تفصيل واقعة وداغي بيانيكي ترتیب قرآنی کی دا سورت اتلسم نمبر سورت دے ترتیب قرآنی کی او ترتیب نزولی کی نہ شپیتم نمبر سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورت الغاشیہ او مخ کی دا سورت النحل نا دا سورت النحل نا مخ کی او دا سورت الغاشیہ نا ورستو دا سورت نازل شوی دے ربط دری سورت دا ما قبل سردہ دے دا مخ کی صورت په اخر کې ویل شو لم یتخذ ولدن دا الله تعالی نائب او دا الله تعالی ولد نشتره دا الله تعالی نه زولی نشتره نو ردی آیات په دې صورت کې الله تعالی وای و ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا سلورم نمبر آیات کې الله تعالی په هغه باندې رد کړي دویم ربط د ما قبل سره ده دا سورې دا سورۃ النحل دا سورۃ یعنی مخ کی صورت په اخر کې رد ذکر کړي شو دے مخ کی صورت کی چرے پا سور بنی اسرائیل کی تسبیحات ذکر شل دا اللہ تعالی سبحان الذی اسرا بعبدہ دا اللہ پاکوالے بیان شو نو دی صورت کی اول کے اللہ تعالی وی چے ہر کلا اللہ تعالی پاک ذات دے نو دا حمدن لائق اللہ تعالی دے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا ہر کلا چے دا تسبیح لائق اللہ تعالی دے پاکوالی نو دا حمدن لائق اللہ تعالی دے بل سوک نہ دے درہم ربط دماغ قبل سردارے پا سور بن اسرائیل کی حجرت ذکر شو ترغیب ذکر شو حجرت کا ولتا او بیادا ذکر شو قر ربی ادخلنی مدخل صدقین و اخرجنی مخرج صدقین پا ایک کی اشارہ و حجرت نبی علیہ السلام تب کی اشارہ و او نور مسلمانان چی حجرت کئے نو پا سورت الکہف کی اللہ تعالی حجرت ذکر کئی دا اصحاب کہف حجرت ذکر کئی دری قسم حجرتونا پا سورت الکہف کی ذکر شوی دی یو حجرت دے اول لحفاظت دین لکہ حجرت دا اصحاب کہف دا حجرتو دا پار دا حفاظت دا دین او دویم قسم حجرت دے لإشاعت دین دا اللہ تعالی دا دین دا خوراول دا پارا نو اغا حجرت چا کڑیو اغا ذوالقرنین کڑیو دا اغا حجرت او دریم حجرت دے لطلب دین دا دین دا زدکول دا پارا نو اغا حجرت کڑیو موسیٰ علیہ السلام او بیا وسته ته حدیث ویمه د الله تعالی پیغمبر وی چا دا د غول وسته دا سورته یعنی سورۃ الکهف چې کم مؤمن مسلمان اول ولی کم مؤمن مسلمان چې د جمعې په ورځ باندې د غول ولی دا سورۃ الکهف نور دی جمعې نه تر د بلې جمعې پورې الله تعالی ګناهونه معاف کوي او درې ورځې ګناهونه اضافه معاف کوي درې ورځې او یوه هفته او درې ورځې په اضافه ګناهونه الله تعالی معاف کوي نو دا هر جمعې په ورځ باندې چې تاسو دا سورۃ الکهف وایئ نو دې په مطلب باندې تاسو اول ځان پوه کړئ نو وروسته بیا وایئ نو مطلب یې خو یو دا ترجمه را روانه ده اوس هغه کوه خو تاسو ته ما ویل چې په دې کې درې دغه ذکر شوی دي درې هجرتونه دي نو ته د الله تعالی سره دا لوس کې الله تعالی کړه دین د حفاظت دپاره را باندې هجرت راغې زه بیې کوم دویمه الله تعالی ستا د دین د خورولو دپاره را باندې کې هجرت راغې زه بیې کوم لکه ذوالقرنین چې کړی او درې مدا چې الله تعالی د دین د زده کړې لپاره به هجرت کوم خپل کور کلی پرې ایکدم لکه موسی علیه السلام چې د هجرت کړی نو په هر جمعه چې لولي نو د دې دا مطلب دی چې الله زر دې جمعې نه تر بلې جمعې پورې ستا دین هم زده کوم خپل د دین حفاظت به هم کوم او د الله دا دین به نورو ته هم رسوم دا درې هجرتونه په دې سورۃ الکهف کې ذکر شوي دي ته پکې اشاره ده لږ معمولي مختصر فضایل بر دې سورۃ وایو او بیا ترجمه کوو درې سورۃ یو حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من حفظا عشر آیات من اول سورة الکهف چاچر سورة الکهف اولنی لس آیاتون دا حفظ کرلا دا یاد کرلا عصمہ من الدجال نو دا ولد دجال دا پتنین اللہ تعالی بچ کی دا لس سورتون افتدائی دا چی چاز ذکرلا حفظ اکرل یاد اکرلا اللہ تعالی بی دا دجال نبی اللہ تعالی محفوظ کی من حفظا عشر آیات من اول سورة دا اول دری صورت نه لس آیاتونه چې چا یاد کړه من اول سورت الکهف عصمه من الدجال په بدر روایت کې دې راغلی دي من قرأ الاواخر من سورة الكهف من قرأ العشر الاواخر چاچ د سورۃ الکهف اخیرنی لس آیاتونه ولوستل اخیرنی لس آیاتونه نو عاصمه من فتنه الدجال د فتنی د دجال نو الله تعالی په امن باندې وساتی. مسند احمد کې د غراویت موجود ده. نو کوم ګناه ده کې خدا ټول سورۃ زده کوي کنه که ټول سورۃ نه اولنی لس آیاتونه زده کوي اخیرنی زده کوي په حدیث باندې به عمل لاشي بده بلې باندې به عمل لاشي. نو چاچ اخیرنی لس آیاتونه ولوستل یا زده کړل یا ادا اخرانی لسایتونه اول وستله الله تعالی به د فتنی د دجال نه په امن مانی کی. مسند احمد کې د غروایت دیگر شوی دی. په بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای کچا د سورۃ الکهف اولنی آیاتونه اول وستل نو دا د در لپاره رڼا شي د سر نه واخلا تر د خپو پورې الله به دومره رڼا ورکی. او کچا د سورۃ الکهف شروع کو د اول نه تر اخره پورې اول وسته الله به دومره رڼا ورکی چې ما بین الارض الى السماء د زمکی نواخلا تر اسمانه پورې چې د سمره فاصله ده الله تعالی ول دمر رڼا ورکی او دا دومره فضیلت لري. دا حدیث هم مسند احمد کې ذکر شوی ده. او امام قرطبی رحمت الله علی ذکر کړی دی د روایت نه نیم خبر سند نه خو من قرأ السوره من قرأ السوره كلها دخل الجنه چا چې دا د سورته سورۃ الکهف دا ټول سورۃ ولست الله تعالی به جنت ته داخل کی. من قرأ السورۃ كلها چا چې دا ټول سورۃ الکهف ولست دخل الجنه الله تعالی به جنت ته داخل کی. خو ردی لوستلو مقصد صرف دا نه دی چې دا ول ول او بیا چې کوم ګناه کې او کوم شرک کې به دیني کې نو کوي الله به معاف کړي نه نه د سریم نه معاف کړي چې صرف دا ول ولې ک د دې په لوستلو باندې صرف سړی جنت ته ځي خو سړی به دا بار سوک به یو ځل وای او بس وای چې به جنت ته ځم. په دې کې چې کوم عقیده ذکر شوې ده په هغه عقیده باندې ځان پوه کول پکار دي. کوم مسائل او کوم احکامات پکې ذکر دي نو هغه زده کول پکار دي. الحمدلله الذي ټول صفاتونه د خدای توب د الله تعالی لپاره دي. الذي هغه ذات دی انزل علی عبده چې را لېږلی دی په خپل بنده باندې الکتاب کتاب قران کریم را لېږلی دی. عبد د نبی علیه السلام په صفاتو کې د ټولو نه بهترین صفت دی. ولم یجعل له عوجا او نه دی ګرځولی الله تعالی لهو دی قرآن لرا عوجن کوګوالی په قرآن کې کوګوالی نشته دی. د دې څه مطلب دی کوګوالی په قرآن کې څنګه راتللی شي؟ تفسیر زاد المسیر وایي مړه زه به ته لنډه ترجمه وکړمه چې شکوک و شبهاتو نه تې وځي. ولم یجعل له عوجا لم یجعل فیه اختلافا په دې قرآن کریم کې الله تعالی اختلاف نه دی ښودی. یو ځای کې یوه خبره کوي په بل ځای کې بله خبره کوي داسې نشته دی. او تاسو ته ما ویل که چرته زمونږ او ستاسو ذهنونه ته پکې اختلاف راغې نو دا به مونږ خپل ذهنونه ملامته کوو چې په دې باندې مونږ نه پوهیږو نور په قرآن کې اختلاف او تناقض بری کې نشته دی. ها که مونږ ته کوم ځای کې یو مشکل لاغې نو هغه به مونږ خپل عقل ملامته کوو خپل پویا او خپل علم به چرې کمزورې ګڼو نو نور په قرآن کې اختلاف نشته دی. قیما لینذر قیما پوخ بیان والا دی لینذر باسن دیر پاره چې یره ورکی خلکو دره چې یره ورکی باسن شدیدن چې یره ورکی چالره الذین کفروا تفسیر بیضاوی د لیکلی لینذر الذین کفروا اصل د سره چې یره ورکی کافران دره باسن شدیدن د الله تعالی د سخت جنگ نه من لدنه د الله تعالی تر طرف نه من لدنه یعنی صادرن من عنده د الله تعالی تر طرف نه بدغه عذاب راځي په دی باندې باسن شدیدن د سخت جنگ نه یعنی د الله تعالی د عذاب نه چې د عذاب بد الله تعالی تر طرف نه راځي. دا قیمن په معنا باندې ول ځان پوی کوي نبی او مخ ته ځو. قیمن تفسیر د المسیر وی مستقیما عدلا دا قران کریم مستقیم کتاب دی عدلا او دا د عدل او د انصاف کتاب دی. قیمن مستقیما عدلا علامه بیضاوی ډیره بهترین معنا کړی دا ډیر خوندور ده. وی قیمن څه معنا ده؟ قیمن علی الکتب سابقتی یشهد بصحتها وی دا قران کریم قیم دی په مخکینو کتابونو باندې یعنی دا قرآن کریم چې یشهد بصحتها دا مهیمنن علیه لکه څنګه چې مخکې تیر شوی دا قرآن څوکۍ کون کړي په نور کتابونو باندې. او بل معنا ذکر کړی دا علامه بیضاوی دغم ډیره بهترین معنا ده. وای معتدلن لا افراط فیه ولا تفریط په دې کې افراط او تفریط نشته. یو مسله چې بیان شوی ده په انصاف باندې بیان شوی ده نه پکې تفریط شوی ده کمه نه پکې افراط شوی ده چې زیاته بیان شي بلکہ صحیح صحیح مسائل پک لا معتدلا لا افراط فيه ولا تفريط علامہ بیضاوی دا معنی کړی دا بل معنی بیضاوی کړی دا وای قیما بمصالح العباد دا برابر دی په مصلحتونو د عبادو باندې دا بندگانو دا الله تعالی چې کم مصلحتون دي او کم چیزونو ته حاجت لري نو هغه په برابر بیان شوی دي قیما بمصالح العباد علامه بیضاوی دا غدری معنی کړی لینذر الذین ذرا پارا چې یاره ورکی لینذر کی ضمیر یا کتاب تراجی دي او یا عبد تراجی دي ذرا پارا چې یاره ورکی دا اعلی عبد دي دا بنده د الله تعالی هغه کسان چې کافران دي باسن شدیدن د الله تعالی د غصخ جنگ نه مل دنه چې صادری کی دغه د الله تعالی تر طرف نه صادرن من عنده تفسیر بیضاوی لیکلی وی بشر المؤمنین الذين وزیر ورکی مؤمنان ته الذين کسان یعملون الصالحات یعملون کی نیک په طریقه د پیغمبر باندې اغه ل رسی شی زیر ورکی ان لهم اجرا حسنا چې یقینا د دې لپاره بدله خوسته تفسیر بیضاوی وی خوسته بدله څه شی ده خو هغه پاک خبره چې وشین خو چې مونږ په پوی شو هغه وی وهو الجنه مراد درینه جنت ده قران الله تعالی دې لپاره لګل ده قران ته دا بیان کوي چې دا الله تعالی دین او معنا جنت ته ورارشي ان لهم اجرا حسنا ان لهم اجرا حسنا وهو الجنه مراد درینه جنت دی مراد ده ما کسی نه پیه ابدا ما کسی نه پیه دا متعلق ده درې مخ کی بشارت سرخه ما کسی نه پیه اوسیږي ودی او پیه په جنت کې دا پیه ضمیر راځي ده مخ کی ول اجرا حسنا دا غینه مراد جنت ده نو دغه جنت کې به همیشه اوسیږي دی ما کسی نه اوسیږي ودی حصار بيدي فيه باغ جنت كي أبدا هميشا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أو يرى وركي وينذر الذين أو يرى وركي دا قرآن يرى وركي دا پیغمبر علیه السلام الذين ها كسانو تا قالوا چاقوي اتخذ الله ولدا ني ولد الله تلازوه دا ولد معنی مرتمخ كي كلوه پا مشرکانو كي پا جاهلانو كي بعض نم جاهلان دا سيو چي دا الله ولد حقيقش تا ده خود ولدی حقیقی ډیر مشرکان قائل نو د دین مراد ولدی مجازی تی مراد دی نازول یغی ته وای او پا یعنی په الله باندې بعضی خلک دومره ګران دي د سی معامله سره کوي دغه سرنګ چې پلار د خپل بچی سره کوي اختیارات او تسپاری دغه معنا مراد ده قالو تخذ الله ولدا چې وای دی نی ولدی الله تعالی نازول زوی مالهم به من علم الله تعالی پرت کوي مالهم نشته دی د پاره به په دغه باندې په اتخاذ الولد باندې چې الله تعالی دا بچی نی ولدی نشتر دیو د پاره په دی باندې من علم انس دلیل یقینی ولال ابائهم او نه د پلاران دی د پاره کبرت کلمتن تخرج من افواههم کبرت کلمتن په الاسم ډیر لوی خبره ده دغه خبره د شرک ده خبره تخرج من افواههم چې راوځي د دیو د خلونه د دیو د خلونه چې دا کومه ګندګی را دوړیږي الله تعالی دا ډیره زیاته بده خبره ده ای یقولون الا کذبا نو دیو مگر دروغ وای دیو دا خبره کوي چې د الله نائبان دی د الله ولد دی نو دا دروغ دی الله تعالی دا دروغ جوړی په ما باندې فلعلك باخع نفسك دی آیات کی تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا مخکې آیات بار بار د قستیر شوی دی ښه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ستازی مواری صرف د الله تعالی د دین بیان دی کسو کې نه منی نو ته ځان د غم د وجې نه اوس وجنی سه چې دا خلک نه منی زه ځان مړ کوم نه نه ځان وجنه ما کسو کې منی ودی منی ته صرف د الله تعالی دین بیان کړه فلعلك باخع نفسك نو آیت وجن کې د خپل ځانه علی آثارهم پر خلکو بسې علی آثارهم پر خلکو بسې چې دا دین نه منی نو ته ځان وجنی نه نه ځان موجنه ان لم یؤمنوا بهذا الحديث چې دا خلک ایمان نه راوړي پر خبره باندې هذا الحديث نو مراد یا قران دی یا مسره توحید تی مراد ده اسفا اسفا دا مخکې لګی ده لعلك باخع نفسك اسفا آیت ځان وجنی درې خلکو د پرې خلکو بسې اسفن د وجې د غم نه د غم د وجې نه به ځان وجنې نه ډوډۍ به هم ښه ډېره خوري او ښه ګرځه را ګرځه ښه په مزو کې ګرځه هېڅ خبره نشته دی ها د الله تعالی دین بیانوه که چا ومانه ډېره خلک کوی نه مانه نو تا ته خو د هغې نه څه تکلیف نشته دی ته خپله ذمواري سره پیدا کړه انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا دې دو آیتونو کې تزهید په دنیا ذکر کوي تزهید په دنیا دی لار شی ای خلق و آخرت طرف تر رغبت پیدا کی دنیا ختمی دون کی دا انا جعلنا یقینا گرزوری دی منگا معل الارض اغسج بزمک پاغسج بزمک وانی دی زینت اللہ دا دول دیر دیزمک دی پارا لنبلو هم دیر پارا چی ازمی خو کمونگ پا دیو باندی ایهم احسن عملا چی کم یو دیو نا خیستا عمل والدی مخ کی میر طویلیو چی اکثر عملا دی ویلی شیف قرآن کی بلکی احسن عمل اللہ چی غواری احسن عمل غواری خیستا عمل آغی چی پا اخلاص بانی وشی او د نبی رسان با طریقه بانی وشی آغی تا خیستا عمل وی نو الله اعمال دیر نگواری خو خیستا عمل غواری و اینا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ يَقِينًا خَمَخَ گردون کی منگا ما علیہا اغا سرچ پریز مکوانی دی سعیدن جرزا میدان سپا پریز مکوانی چی سدی دا ٹول ہر سبا ختم شی او دا بسپا یو میدان شی دا بسپا یو میدان شی نو دیز مکلا دی دنیا لڑی را توجو موار کوئی دا غلی کری دی علماء لی کری دی وی دا دنیا مثال دا پشان دا یو خیستا مار بانی دی دا دنیا مثال پشان دا یو خیستا مار بانی دی مار چی هر سمر خیستا شی خوغا مار دی دا زهر لری دا بری وچی چی دنیا کتا تا هر سمر خیستا شولا خلی کنا دی که جی سمر ورننا وزی زلدی و توردی او دا غلی کری دی علماء لی کری دی دا دنیا مثال دا اوبو دی دا دنیا دی دا اوبو دی که استعمال ولی دا ضرورت مطابق غسل دی بکی که او خود خپل مقدار بانی و تورکس شولی نو تا بسپا کی و تا برابر شی خلی کنا کل چی پا دی اوبو کی دا ضرورت نری زیاد استعمال کلی ور دوب دی که بگزان خکتا نو بیا دا انسان دا غرکیدل سبب دا اوبو گرزی نو دا وسیدا دنیا به استعماله د ضرورت په مقدار باندې او نور توجه به کې قیامت طرف ته او کو دی دنیا کې ډیر زیات ورننه وتلی نو تبا و برباد شولی قیامت دی غرق شو په دنیا مثال علما د ذکر کړی دی سعیدا یرزا ان جعلنا ما على الارض زين او ان لجاعلون ما عليها او یقینا خامخا ګرځو مونږه غڅه چې په پریزمه کې باندې دی سعیدا یرزا هغه میدان بشي صفه خویا د دې سمانه ده مفسرین لیکلی دي د دین مراد دار چې د ازمکه د پرزمکه باندې چې څومره اشیا دي دا به ختم شي د ازمکه و بالکل یو شړ میدان پاتې شي بوټي و غیره پرې باندې بالکل نه الله به د هر څه وار کړي د هر څه به ختم کړي و ان لجاعلنا ما علیها صعیدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا واقعا اصحاب الكهف بیانېږي او پدې کې رد په خلکو باندې د دینه د امور خارقه للعادت تصادر شیو الله تعالی چیرې درې سو نه کاله د په غار کې ساتلیو نو خلق له جوړ شو له تعویزګرو مليانو له جوړ شو له وې دیو نمونه لیکي په تعویزونو کې خلق له ورکوې نمونه ته تاسو یاد دي تو سر په کم دی کې ځان نه لګیا تاسو نو الله تعالی وې دا خو الله ته محتاج نو تاسو د دیو پر بعض اثرات باندې پر امور خارقه للعادت باندې دلیل منی سي چې دا الیها دا خو بری هر څه کې الله تعالی ته محتاج الله تعالی دا واقع را دیر پار ذکر کړي اصحاب کهف سوکو سچاله وک نو تاسو بلند خبره وکي اصحاب کهف دا د خانانو د ملکانانو د مالدارانو بادشاهانو زمونو ده د سه وکړه لچی ایمان راوړ او په هغه زمانه کې خلق مشرکانو د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام نو بادشاه را وختله اول ته مور او پلار خلاف شوله نو د دیو په غاړو کې سره زر سپین زر د هغه زمانی د عادتو د نارینه پر لاس کې و بنګړیو د سرو زرو او دا داسې و چې د باد غوګونه چې هغه بسوري کړی والی به متوي په غاړو باندې د سره زر د سپین زر سره ومو مور او پلار تیر دی خلاف شول وې تاسو خدا بل دین پکې و مانه هغه ته بل دین نه صحیح دین خدا قره کنه وې خاج تاسو دغه دین منه زمونږه غسرو سپین زر راکې هغه ته واغستله بیا بادشاہ ته چیرې راپورونه ورکړه چې دلته کې سالا کاندي او هغه ستادین پرېخې دی او د الله تعالی دین چیرې غو شروع کړی دی بادشاہ راوختل یو څو پښتنې ته وکړلې دی قران کې هغه ذکر شوی دی نو هغه به ذکر کوي ورسره خپل دیوانې درازي به بس مونږ خو الله تعالی منلې دی مونږ بل دین نه منو دچا خاوې نو دغه زمونږ د پلارو نیکونو دا چې د دیو هغه تو لولا یاتون علیهم بسلطان مبین د دیو سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته دی بادشاہ تو ویل چی یا با مهلت ویل ورکی و سور دی تاسو بده خبر که سوچ فکر وکي یم پانسی کوما او یا بده خبر او منی زمونږ سره زمونږ دین او قانون او این به منی اغلاړه لیو غار ته لاړه په لار کې سره سپیم یا یو دې شوی دی الله رب العالمین په پغه کې خوب راوسته الله تعالی وسته غسی وزک لره درې سو نه کال چیرې پغه کې پراته الله رب العالمین بیا راویخ کله کړه چې راغله لوګی شوی دی نو څوک وایي چې څومره خم تیر کړل دی یو ورځ تیره کړی ده بعضې وایي نه وایي یو ورځ نه ده بلکې نیمه ورځ ده بعضې وایي دینه تیر شي مړه الله تعالی هم دی څومره خم تیر کړی دی خوږی شوی یو راځئ چې دا څوک ولېږئ چې بازار نه خوراک راوړي پیسې ول ورکړلې درې سوه کاله تیر شوی دي یارانو سره زړې پخوانۍ روپۍ دي هغه اوسه دغه کېږي هم نه هغه رایجي هم نه دي هغه چلېږي هم نه هغه کوټه شوی دی هغه روپۍ خو هدایت یې ورته ورکړل وې کوم یو کس آر یو چې زه یې خو یو به پخار کې وګوره چې کومه کباب چی هغه حلال دغه صحیح کباب چا پخړلې هغه نه به راوړي پاک خوراک به راوړي نن سبا کبابچیان چې هغه اکثر داسې چې په بازار کې څومره کلمی کنه اقراوړي او دغه کې هغه خو کیسه مخکاری نه کنه په دغه کباب کې خدا نه ښکاری کنه چې څه شی پکې چا چوره د ایس پته نه لګي. او الله تعالی دې گازر وخت بیا ډیر نه راوړي. د گازر وخت راغی خو بیا ټول چیرې د سرواري د پاره تبج د غوخه د قیمه ده وغه ټول چیرې گازر یې چولی. نو دا هدایت یو تور کلو پاک سړی به وګوري چې مسلمان سړی او پاک خوراک یې چرته حرام را بسره نه وړي. دا خبره وکړه. دویم دره چې چانه سودا کوي نو ډیر نرمي وکوي چې سختی ونه کوي. چې سختی کې او تا غټ غټ سنې دی پریخي دی غټ غټ جامې دی خټول خلک به پیژنې چې دا طالب دی کنه. بیا ځان دغه معاشري سره یو ځکه ګرځه پکې مزيب کې کوا دا خو زمونږ لوی مقصد دی. اوس خو دې ته پته نشته چې درې سو او دا نه کارونه تیر شوی دی. او درېم خبره دا وکړه چې څوک د باندې خبر نشي پخپل بم چاته نه وایي او کوشش به وکړي څوک د نه خبر نشي. سړی لاړ بازار ته چیرې وای کته بازار کې سړی ته خیستخ سړی ښکارا شو چې دا نیک سړی دی. بس هغې ته ورغې دا دا شی راواخلې دوکان نه چې سامان یو ته پوره کړه روپۍ ولې ورکړلې. بیا وای ده ته وګوره دا روپۍ خو نه بدلېږي. دا خو زمونږ پلار او نیکه به چې پخوانه به داسې روپۍ وي. اکثر دا پخوانۍ روپۍ خلک ځان سره ساتي که نه. اوس هم بعضې نوټونه مخکې پاکستان کې د یوې روپۍ او د دوو روپۍ د پنځه اوس هغه نه چلېږي. نو ده پسې هغه راویستلې هغه پخوانۍ قصه پسې راویستله. نو زمونږ پلار نیکه به ویل چې پخوانه داسې روپۍ وي. وایي معلومېږي دا چې تاسو خزانه موندلې ده چرته. بس دا چیرې د دوکان کې اوس دا دواړه خبرې اترې کوي. خلک راجمع شو څه چل شوی ده لکه چا خزانه موندله څه چل شوی دی. بازاریان خو بیا سیم بازاریان یې کنه. بس یو شپېرې څوک کې بس ټول بازاریان به راجمع کیږي پهغې پسې. بس راجمع شوله نه وایي خا خا خا وایي زمونږ پلار او نیکه به مخکې پخوانه داسې ویل چې یاره سالکانو طالبانو هغه داسې د غر طرف ته تللي دي. دا خو مونږ ته حقه معلومېږي. بس بیا لانجه جوړه شوه. نو الله تعالی دغه واقع ذکر کوي. خلاصه یې دغه ام حسبتا گمان کیتا ان اصحاب الكهف چاغار والا والرقیم ورقیم والا کانوا من آیاتنا عجبا. دا وو د دلیلونو د توحید زمونږ نه عجبا ډیر عجبا. الله تعالی وی تدا گمان کی چې دا ډیر عجبا خبره ده چې د اصحاب الكهف چې الله تعالی ساتلی و دي. د رقیم نو مراد څه دی؟ ورقیم یا غرقیم والا اصحاب الكهف ورقیم والا. نو تفسیر ماوردی لیکلی دی دا امام زحاق په حواله باندې وی قال زحاق انه اسم الوادی. رقیم د دې نه مراد څه شی؟ اسم الوادی. په کوم کند او په کوم ځای کې چې دا غار او دا اسم الوادی دی رقیم نه مراد دغه دی. دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر ماوردی هغه وی اسم الجبل وی دا کوم غار طرف ته چې تلی ونه دا رقیم دغه غار نوم دی. دریم قول علما او دا چې وی رقیمه شیخ ولی الله رحمت الله علیه دغه ترجمه وکم مس خبر اخلاص وکړه. هغه باندې مر پاسه بیا نور څه شی مونږ وایو او دغه دې زمانه سره ډیره مناسب هم دغه خبره. هغه رقیم د رقم نه دی. رقم ویل کیږي او شی لیکلو ته دای وای دامه رقم کدا شی و ملي کدا شی. نو دا اشتهاری مجرمانو دا سو اشتهاری مجرمان د دین نمونه لیکل شوی په اخبارونو کې خور شوی او چاپ شوی او چې د پلانې د پلانې د پلانې د کنن سبا کې سردار طاغوتیان چې دغه مورکې عکسونه سره مورکې او دای ورکړی چې دا مونږ ته مطلوب دي دومره په دې باندې انعام مقرر شوی. ور رقیم یعنی د دیو نمونه نوښته شوی او دالی کله شوی او رقم شوی ده اشتهاری مجرمانو ده. دا ملک چې کم طاغوتی نظام او په هغه طاغوتی نظام کې دا اشتهاری مجرمان ور رقیم کانو من آیاتنا عجبا. دیو چې هغه نمونه په سکه لیکلی شوی او هغه رقیم ده. رقیم دغه ته ویل کی ام حسبتا گمان کیتا ان اصحاب الكهف چاغار ولا ور رقیم او رقیم ولا کانو من آیاتنا عجبا. چې دا زمونږ د دلیلونو د توحید نه عجبا ډیر عجیبه دي ډیر ناشنا دي. از اول فتیه تو اله الکهف. از اول فتیه تو کله چې پنای واغی سره دی اله الکهف غار ته. نو کله چې په خار کې زی ورک شي نو درې کارونه وکي. امیر سی ابراهیم الله ویل غار غار غار نه دی. غار دی غار دی غار نه دی. نو بیا به غار ته ځي د خار کې بیا گزاره نه راځي. طالب او مجاهد او صحیح مسلمان بیا په خار کې نشي پات کېدل. نو غار ته چلاړې بیا په ځان لغارونه کني نه سیاسي پروتې بیا ورڅ غر نه راځي. نو غرنونه نه پټې دوره پار ځان لغارونه وکنه. غر غر غر نه دي دغه دې سيزونه دي. نو از اول پیته ته اله الکهف کرج پنای واغ سره دی وا غار ته. فقال دویل ربنا ارب زمونگا اتنا من لدنک رحمتن راکی مونږ ته خپل طرف نه رحمتن کلکواله. د دې رحمت نو مراد چیرې کلکواله دي؟ الله که تم مضبوط نه کینو ټول حکومت یو طرف ته مونږ یو سو کسان بل طرف ته یو. دا وړي رضا ته ګران شي. وهيئ لنا من امرنا رشدا او اسانه کی مونږ ته من امر لغه کار زمونږ نه رشدن کامیابی. الله مونږ به کې دې کار کی کامیابی ته ورسه. الله مونږ کامیابی ته دې کې ورسه. دا دعا وکړه. فضربنا على اذانهم نو وټه فول مونږ دی په غوګونه باندې فیل کهف په غار کې سنین عدد سو کرونه د شماره. دا د ډیر مهربانی او د شفقت د پر الله تعالی دا ټکی وای ضربنا علی اذانهم الله ما پغون مانی وټپاوله دا د شفقت او د ترحم د پر د لفظ ویل کی کله چې ماشوم نو د کیږي او تکلیف یوتا یا په څه زبانی درد یو مشکل وتا نو مور دا غوږ د سیومگی او د سیوټپای وټپای وټپای بس اپ قلار باندې ودشي الله دې از ما دومره نیازبین بندگان او دومره نیکان بندگان چې دا د سیدلک مور چې بچي وټپای ودا ودشي الله ما دا د سیو د خپل پرې غوګون باندې وټپول او خوب می پیراوسته په ضربنا علی اذانهم نو وټپول مونږ دی لره په غوګون د دی باندې فلکه په بغار کې سینین عدد سو کلونه دشمار هغه سو کلونه دشمار هغه ورستو راځي د خوب برته سو ادب یم مختصر وند کی نا وقت نه وسنه وخت شي خو یو سو ادب برتویم تاسو لو پیدا در کی صحیح یو دا مختصر د کتاب حواله رتویم پغی کی کله چی مؤمن مسلمان ود کیږي مخ کې یو د سو کی حدیث بخاری کې راغلی دی حدیث بخاری کې راغلی نبی علیہ السلام صحابی ته چې کله ود کیږي او دس کوا په دې سی او دس کوا لکه سره چې مانده تا ودس کوي نور تفصیل وکین نه کو کند العمال کې وای چې چا په سوک په او داسه باندې وده شو مرګ ودراغه مرګ د شهادت دی دویم اس سواکو قبل النوم چې کله وده کیږي اول میسواک استعمال کړه ته وده کیدون او وروسته میسواک استعمال د مخکی میسواک استعمالول د سنت طریقه ده سبل الهدى والرشاد په سیرت خیر العباد په نوم کتاب دی هغه کې ذکر کړی دی کند العمال کوم دا روایت موجود دی او دریم سر منګه زوله سیرت الشامی په نوم باندې کتاب دی هغه سیرت کتاب دی هغه دلی کړی دی کله چې ودکیږي سر به منګس کې بیا ووده شي څلورم رانجه لګول کله چې مؤمن مسلمان ودکیږي حدیث ته ترمذی کې دا راغلی نبی علیہ السلام به هر شپه ودکیده رانجه بیا ولګول پنځم بستر ټکوهل حدیث ته ابو داود کې دا راغلی دی به دلیل خبره تنه کوم خو په هر یو باندې ته د کتاب د حدیث او د کتاب دلیل لته ویم بستر وټک وهید سی به ډایرک نه ورځي چې بس په ولاړه باندې ودی یو بس سیر وتورو ورځيږي نه اول دی بستر لګټک وها بلکره چې مؤمن مسلمانو د کیږي پړ مخ باندې سملی په حدیث کې راغلی دار جهنميانو جهنميان چې کله آرام کین لګ پړ مخ په شدت آرام میلاو شي ځان د جهنميانو په شان کې باندې سملی حدیث ته سنن ابن ماجه کې دا راغلی په کور کې ویواز نه سملی حدیث مسند احمد کی دار اغلی غټ کور دی یو واجب کس پروتی پیریان بر باندې راغلی مری نه منی ولې برابر کړای وای نو بیا به چیرې سشي وای را ولا ما یو واجب مسمل ځان سره یو ماشوم یا بل یو مرګره یا هر څوک چې وي خو یو واجب مسمل اتم اسمان ته مخامخ بغیر د چت نه سملا سل لامن دی که یو خدا چت دی آبادې پرې کې دند سملی یو دا چې بغیر دی اسمان ته مخامخ د سپروتی دا من دی خدا په هغه صورت کې من دی علما ولي کړی دی چې داسې یو ځای چې در غختو د غیب کې د انسان چې وبرغړي نو چتونه ته په وړي کې ډېر مخې ځي ځکه چې په حدیث کې تمنه راغلې ده ها که دا چتنه چاپیره بیا چار دیواری ته وي د غردیدلو اسنه په خوب کې را پاسېدلې بعضی خلک په خوب کې را پاسې او خبر هم کوي د ورځې ټوله ورځ لګې بیا شپې هم دغه لګې پکې نو داسې په چت باندې اسمان ته بغیر د چتنه چې چت راته او نه په دې ځای باندې او دیوال ته راته او نه په هغه باندې سملاستل لامنه دي حدیث ابو داود کې دغه راغلی خصوصا کله چې مسوتن سملی خوراک دی کړی دی په لاس کې دی د خوراک هغه بوی دی په خورا په لاس کې دی غړواله دی په داسې حالت کې ونه ودکیږي د الله پیغمبر وایي که مار لړم د پسې راغی وای چې چلی مار لړم خو داسې غواړي چې زه چېرته یو څه لاس وسټم د چا لاس چې غواړي وریجې خوړلې مار دا غواړي چې زه لاړ شم زه یې وسټم وله نه مار سټل خو بیا بل شاند کی کنه یاره دغه سټل بیا بل شاند کی د لړم سټل هغه بل شاند کی نو د الله پیغمبر وی کلاس ما سوتن نو وینځلی او پلاس کې مغړواله او مار د بصراغې وچی چرین بیا مونږ نه ملامت کې ځکه نبی اسلام مار ته ویل کنه چې لاسین ده دا حدیث د ابو داود کې دغه راغلی دی اوقات ممنوعه ده خوب د خوب کم کم وختونه ممنوع دي چې پاره کې باندې ود کېږي یو بعد العصر د مازیګر د مندنه ورسره خوب نه کې المطالب العالیه کتاب دی غیلی کړی دی امام بهقی رحمت الله علیه دغه روایت هم ذکر کړی دی بعد الفجر قبل الاشراق د اشراق نه مخکې د سار د ماندنه ورستو مو د کیګه حرام مې وته نه دی ویلې چې تاسو بیا وایې چې اردا خو حرام وته حرام مې نه دی ویلې خو مو د کیګه زه مخه کار نه لري اصلا د خبر مې ته وکړه مصنف د ابن ابي شيبه کې د روایت موجود دی د ټول شپه سحر د سحر پورې د کیدل تر دې پورې چې مونږ د باندې نه وخت شي دا ود کېدل ناجایز دی او دغه انسان په غوګونو کې شیطان میتیاجی کړي حدیث ته بخاری کې دا راغلی چې څوک دومره ناوخته پورې سارو د کیږي چې مونږ تیم ناوخته شي نو تاسو په یقین سره قصړی ته ویل شي چې تاسو په وق کې شیطان میتیاجی کړی دی، دا غوونه دی وینځه سیدا، دا د الله پیغمبر ویل دي کوم غین وو کنه نو حدیث ته بخاری کې راغلی دی، خاص صحیح حدیث ده. ها بل ادب دار چې ډیر زیات خوب کول نه دی پکار، او دا راغلی دی امام بهقی دا روایت ذکر کړی دی چې څوک زیات خوب کوي نو قیامت کې دا فقیره علامه ده، قیامت کې ودا سړی مفلی سیده به غریبی. بل دا پنځم خبر، بل خبر مې وکړل ځان لیکینو، بعد المغرب قبل العشاء، د ماسختن د ماخام نه ورستو د ماسختن مخکې ود کېدل منه دي. بعضی صحابه کرام چې ود شوی دی پر روایت کې راغلی دی، نو تاسو به راغی تطبیق وکړئ، زر تر حدیث تطبیق وکړئ. یو سړی ستړی راغلی دی، د سفر نه راغلی دی، ستړی دی، ټول ورځ کار کړی دی، او یا دا سره چې یو سړی مریض دی، د ماخام او د ماسختن په منځ کې ود کېدل شي د ماسختن د منځ مخکې، په هغه صورت کې علی رضی الله تعالی عنه به ود کېده، خو سړی به مقرر کوي زه ود کېږم، ما سترګې مې بیخي پټې دي را باندې، خو ما مانځه ته بیا راایخ کې. نو که داسې څوک وو خواته چې په کور کې ود کېږي، چې ماسختن مونځ بیا پاتې نه شي، هسې نه چې وایي زره ماسختن بیا مانځه ته راپاسېږم او بیا سبا ساخل راپاسي، نو نه، بل سړی به مقرر کړي چې ما به راایخ کې، زه لږ ساعت ود کېږم، ما راایخ کړم، بیا جواز لري دغه، دا مې ته تطبیق وکړه. کند العمال کې دغه روایت موجود دی. یو رسم ادب دا دی عدم السمر بعد العشاء، د ماسختن د مانځنه به وروسته دغه نه کې خبرې مبرې به نه کې، د دین خبرې جایز دي، د خپلې ښځې سره خبرې جایز دي، میلمه راغلی د هغې سره خبرې جایز دي، د دین علاوه فیسبوکونه نیټ کتل او کته او بره دا قصې دغه صحیح نه دي. بله دا چې دورسم ادب دا دی ځان له د اوده کېدو نه مخکې د اودس اوبه تیارول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کله سملاسته د ماخام نه خپل میسواک برابرې خودل او ځان له د اوبو بندوبست کول، اسنه چې پروتې بیا چې سار ګرځي چې اوبه په کم دی کې ټینکی کې خوب نشته، دا چې ماخام نه وګوره سار د وخت بیا را پاسه د نشري او د سپغې باندې وک حدیث، او دغه سی د میسواک تنظیم دا جنماز دی، دغه می کوزه ده په دې کې اوبه دی را پاسم، او دا می میسواک دی په دې نیت باندې. او کله چې یو څوک مؤمن مسلمان اوده کیږي، نو دې ځان چې بستری ته ورچي، نو دا به ځان د پاره قبر ګڼي، او دا کټ او دا زید سملاستو د قبر شو، او دا بستر داسې شو لکه کفنه، دا نیت به وکړي چې بس داړم لکه دنیا، او نیت به وکړي تهجد بس دا خبر شول، په دې طریقه باندې چوده کیږي ان شاء الله الله تعالی بخیر کی. فضربنا علی اذانهم نوټ پهول مونږ دیو در پهګونه باندې پلکه په فقار کې سنین عدد سو کلونه د شمار، ثم بعثناهم بیا راویخ کړل مونږ دیو لره، تفسیر مدارک لیکلی دی ثم بعثناهم ایقظناهم من النوم، بیا راویخ کړل مونږ دیو لره د خوب نه، لنعلم دیر فار چخکار کو مونږه ایو الحزبین چې کم یو په دو ډلو کې، ایو الحزبین کم یو په دو ډلو کې، احصا لما لبسو امدا، احصا شمار کې لما د هغه مودی لبسو امدا چې دیو حساب شوی دی په دغه غار کې، په دې غار کې چې دیو سم مودس حساب شوی دی، الله تعالی او تداخی چې کم یو په کې زیات خشمار کوون کړي، احصا ایو الحزبین چې کم یو دغه دو ډلو نه، احصا هغه خشمار کوون کړي لما لبسو امدا، اغه چې دی وسار شوی دی په دې غار کې، الله تعالی او تداخی چې بدیو کې کم یو ډیر ښه شمار کوون کړي، اغه ډلې وسروست راځي ښه، اغه وی ویل چې یو ورځی سار شوی، اغه بل ویل چې نه نیمه ورځ، اغه بل ویل تیر شي تمړه وی، الله په دې باندې خپویږي څومره وخت تیر کړی دی. نحن نقص علیک نبأهم بالحق، نحن نقص مونږ بیانو علیک وتا باندې نبأهم خبر دغی واقعا دغی بالحق بصدق، تفسیر مدارک معنی کړی دی پرشتیا باندې، یعنی دا خبر سره دروغ نه ده، دا رشتیا خبره ده. انهم فتيه امنوا بربهم، یقینا دی زوانانو امنو چې ایمان راوړل بربهم په خپل رب باندې. مفسرین لیکلي دي دا د اشرافو د غټو غټو خلکو د ملکانانو خانانو زامنو د بچیو، الله تعالی ته د پلاران هم د دیونه ناراضه شول په مسالې توحید باندې، د الله د دین په وجه باندې، هغه سره درو سپین درو د هر څه ته واغستله، او دا زوانان دی. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی وای اکثر اولیاء الله چری اغه زوانانی، او د دین خدمت چی زیات کړی دی نو زوانانو کړی دی، سپینګری خو بیا هغه ته وی د الله د دین خدمت او کاغه ځان له بډای مو ایت لیونه کسا دماغ خراب دی. نو ابن کثیر رحمت الله علیه اکثر خدمت د دین چی کړی دی نو هغه چا کړی دی، زوانانو کړی دی، سپینګرم ډوره قربانی ور کړی دی، خو نیت به کوی نو کار څه دی، خو معنا دا شوره چی په زوان کی قوت او طاقت زیات نو هغه زیاته قربانی ور کول شي، دا معنا ده. انهم فتيتون يقينا دي زوانانو امنوا بربهم چې ایمان راوړل په خپل رب باندې، یعنی الله تعالی منلې او په صفت د حاکمیت او د ربوبیت باندې، وزيدناهم هدى، او زیات کړي مونږ را دیو هدایت او ربطنا علی قلوبهم او کلا کواله را وسته مونږ را دیو پزلونه باندې اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض تفسیر جلالین معنی کړی دا اذ قاموا بین یدی ملکهم کله چې دیو د بادشاہ په مخ کې ودرېدل دا تقریر په کور کې دند نه دی کړی په کور کې دند خو تقریر ارسو کولای شي د خزی په مخ کې نہ تقریر وکیل بادشاہ په مخ کې چې څوک ستا خلاف دی ته دغه خلاف لار شه دغه په مخ کې بادشاہ په مخ کې خبره وکا نو اذ قاموا بین یدی ملکهم د خپل بادشاہ په مخ کې دا ودرېدل بادشاہ ته یو څو پوښتنه وکړلې بادشاہ دراو غختل وتا سورا شیتا سورې زمار قانون او نظام نه بغاوت کړی دی نو اول ته پوسټ بادشاہ کوې سا سورا څوک دی نو وقالو دیو ربنا رب السماوات والارض رب زمونږ رب د اسمانو د زمکه کړي کم ذات چې اسمان نو زمکه پیدا کړی دی هغه زمونږ رب دی لن نضع من دونه دویم سوال بیا بادشاہ وک وې تاسو د الله تعالی نه علاوه بل څوک حقدار د بندګۍ منې کنه منې او دغې نه حاجتونه غواړي کنه نو هغه له جواب ورک لن نضع هچری نرا بلو مونږ من دونه سوا د الله تعالی نه الها حقدار د بندګۍ لقد قلنا اذا شطط یقینا ویلی به مونږ په دغه وخت کې شطط د حد نه تیر وتل خبره شططن څه ته ویل کی تفسیر ماوردی درې معنی کړی دي یو معنی کړی دا کیس بنا شططن په معنی د کیس بن سره که چا دا خبره وکړه چې د الله نه علاوه بل حاجت روا شته دی نو دا سری دا دروغ دی شططن کیس بن دا امام قتاده دغه معنی کړی دا تفسیر ماوردی ذکر کړی دی دوی معنی ذکر کړی دا لقد قلنا اذا شطط ویلی به مونږ په دغه وخت کې غلوون د دې مراد چې غلو ده یعنی تجاوز کول د حدود شرعیونه مونږ به ویلی په دغه وخت کې د حد نه تیر وتل خبره دریم معنی تفسیر ماوردی کړی دا جورن شططن په معنی د جورن سره دی مونږ به د ظلم خبره بیا کړی دا به ډیر ظلم زیاتې چې مونږ داسې وایو چې د الله نه علاوه بل څوک حاجت روا شته دی دریم سوال تی بادشاہ دا وکړه چې څوک د الله تعالی نه علاوه د بل چا نه حاجتونه غواړي دغه څه حکم دی نو تاسو د هغه په واره کې څه وایي نو دیو دا خبره وکړه لقد قلنا اذا شطط هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه دا څلورم سوال دی وې زمونږ پلار او نیکه خدا الله نه علاوه د بل چا نه حاجتونه غوښتل هغه په واره کې څه وایي هغه صحیح و کنه هغه غلط و نو ها اولای دې کې په عبارت کې تقدیر دی یعنی دی وته دا خبره وکړه هغه سوال وکړه ها اولای قوم اتخذو دغه قوم زمونږ دی نیولې دي من دونه سوا د الله تعالی نه الهه تن مددګاران لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولی نراوړي علیهم دغه معبودانو په عبادت باندې دغه په اولوهیت باندې سلطان بین دلیل کارا په دې باندې دلیل نشته ځکه مونږ نه منو فمن اظلم ممن ابترى على الله كذبا دا بل سوال دی د مشرانو به دلیل ته بيداری وکنه بادشاہ دې تاسو وکړه دلیل نشته په خبر باندې نو وای مانه کنه هغه ته د حضور هم دی چې به دلیل چا خبر منم دسی مقلدین خوم نه چې بیخي وسو په پټو سترګو باندې راته څوک خبره کوي او منو به تقلید کو خود سینه کو به دلیل صحیح ده فمن اظلم څوک دی لوی ظالم ممن دا چانه ابترى على الله كذبا تقلید خبره مې ته وکړه خبر ورته کوم نه پېدی ډیر خلک د سوی مقلدین په تقلید باندې رد زکه کوي وي تقلید وي منل د قول د غیر بلا دلیله یعنی مقلدین سره په خبره باندې دلیل نه دا خبره کوي نو په تقلید باندې زکه رد کوي او په دې وای دا شرک دی دا بی دینی ده یو ټکی رته هم چې دا غم زکه پکې ان شاء الله پیدا ول بیا در کتابونه کې بیا ځان لګوري خیر ده تقلید دی ته نو چې منل د قول د غیر بلا دلیل نه منل د قول د غیر بلا مطالبه دلیل د سینج دلیل سره نشته ده تا تر شا تعریف کړی ده زمو قلید یما زمانه د تقلید تعریف وکا ته پوسو کا زبر ته ویم چې زما د تقلید تعریف ده ده منل د قول د غیر بلا مطالبه دلیل مونږ د امام سیف رحمت الله علی مقلدین یو نو د سینه ده چې دا سره دلیل نشته ده دا سره شته خو زما په اعتماد ده زه ته نه غواړم بلا مطالبه دلیل بلا دلیل نه بلا مطالبه دلیل زه ته دلیل غواړم زما په اعتماد ده د مقلد په خپل مقلد باندې اعتماد زه که دلیل نه غواړم بلا مطالبه دلیل فمن اظلم سوک دلوی ظالم مم من ابتر علی الله کذبا دا چانه جوړی په الله تعالی باندې درو تفسیر مدارک لیکری دی به نسبت شریک الیه په الله باندې درو جوړول څه دی چې الله تعالی ته نسبت د شرک دی نو مهلت مفسرین لیکلی دی دا 15 شپږ سوالات او جوابات دی ورکړه کامیاب شول پدې کې بادشاہ او تویل زیتا سولار شیزا وستا سو پلار و نکم دسی دیر غٹ غٹ ملکانان و بادشان خلق و اسم بیزت کو منا خوزی تاس تلا سو رضی محلت دی تاس پی سوچ پی کرو کئی چیز ما دا قانون منی او کنی منی کنم مانا نو بیا بر سرد پیسل کو ما زی تاس پیل حلال شی خیر دی محلت او تورک و ای زیت عدل تمو هم اغوی چی من خودم را دلان غختل چی واسم پریک دنو تاو بیا منگ وینی خو و ای زیت عدل تمو هم او کل چی داد وقلل تاسو دا دیونا و ما یعبدونا او دا حق سنه چی دیو بندگی کولا الا الله سوا دا اللہ تعالی نا اللہ تعالی و توی کل چی تاسو داد وقلل دیونا او دا حق سنه چی دیو بندگی کولا سوا دا اللہ تعالی نا فا وو الالکهپی نو پنای واخلی تاسو اغغار تا ینشر لکم ربکم نو پرا خبر کی تاسو طرف تاسو من رحمتی د خپل مهربانی نه غر تلار شیا الله تعالی او تبذرون کی دا خبر او غرزول وی غر تلار شی ینشر لکم ربکما نو پرا خبر کی تاسو طرف تاسو من رحمتی د خپل مهربانی نه و یهیئ لکم او درب کی تاسو من امرکم تاسو رکار نه امر فقنا آسانواله تاسو توسط تاسو رکار نه الله تعالی سانتیا پیدا کی یا امر فقن آسانی یا امر فقن ډیر پیدا اسانه به کتاب استا رب من امرکم ساسو رکار نا میر پقن ډیره پیدې ساس به پریکار کې الله تعالی تاسو ته ډیره پیدې درکې یاد کار ورته الله تعالی آسان کې الله تعالی ور سره نرمي او کې پریکار کې او تر شمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم او ویني بتا نور لرا اذا طلعت تزاور عن كهفهم کله چراخی جن او اوړي عن كهفهم د دې درې غار نه ذات الیمینی خې طرف ته او اذا غربت تقرضهم او کله چډویږي د غنور تقریدهم نو ډډه کې د دیونه ذات شمالي په چپ طرف باندې او هم فی فجوه منه یعنی الله تعالی دیو د نور نو ساتل چې بدنونه خراب نشي بیکاره نشي لکه درې سو نه کال تیرې په یوزې کې ساری د الله سو وړه خبره نه کړه نو د نور به ته الله پدسته یو طرف په ډډه باندې وته اړه او چې بدیو باندې نور نه لګي چې خراب نشي او هم فی فجوه منه او دیو پاغه ارت او پاغه کولاو زبانه منه له دا غار نه غټ غار دی پاغه کولاو زې کې بګریو پراته دانه چې دنده یو سولو پاره کې ورننې استلیو نه دا غار چې کولاو زېجب کې کوم پاره کې لري پراته ذالک من آیات الله دا غمخ کې حال چې ردیو بیان شو من آیات الله د د د دلیلونو د قدرت د الله تعالی نه مې يهدي الله هغه څوک چې هدایتو کې الله تعالی غطا په هو المهتد هغه هدایت ولدي و مې يزلل او هغه څوک چې بلار کې الله تعالی اغل رفلن تجد له وليا نو او بنو مې تداغر پر وليا څوک دوست مرشد الله را خودن کې سوک چې الله تعالی گمراه کی دا غیر لپاره بیا دوست نشته رج په سملار باندې روان کی او سوک چې الله تعالی په هدایت باندې روان کی نو په هدایت باندې دی الله رب العالمین دې مونږ او تاسو د گمراهی او د بیجینۍ نه بچو ساتي الله تعالی دې مونږ په هدایت باندې ټینګ کی او تحزبهم ایقاذا او ته ګمان کې په دې باندې دوی خو او هم رقودن او حال درې چا غوډ دي الله ته چې وته ګوري دلرینا کته چرته لیدلی وي نو ښکارې دسی لکه دا چې یخ دي اولن کې غوډ دي ونقلبهم ذات اليمين او ار دیر اړ او راړو مونږ دیول را ذات اليمين خي طرف ته ذات شمالي او پچت بچا بډډ باندې په ډډ باندې بکیا غختل را غختل ما دیره پاره چی د دیو د بدنونه خراب نشي دا بیکار نشي وکلبهم باستن ذراعيه بالوسين وکلبهم اسپیر دیو باستن ذراعيه خورون کې او د خپل دوانو لیچو بالوسيري په درشل د غار باندې دا سپی بکی رکم زین راغه امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غی تفصیل بیان کرده دی مختصر خبر تپایی که کومه مپسرین علی کرده دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرده دی و کلبهم باسی تن ذراعیه بالوسی دی سپی دا دیو چه باسی تن ذراعیه بالوسی دی غلولی دی اغیخ پل دوان علی چه بالوسی دی پدرشل دا غار بنده پدرشل دا غار بنده داخل قلال دا خپل زین روان شولا کل چی دا روان شولا پلار کی ولی شپنکی مخیل ورغه د شپنکی سره یو سپی هم ورسره و وی چرته دی وی یاره کور کې خلک نه پرېږدي او نم د بادشاه پرېږدي وی دسی د غر طرف ته ځو چرته به ځان نه یو ځای وګورو غار وی که زر سره لاړ شم نو څنګه ده وی دا سپی وی راځه مونږ خو داسې ملګري غواړو دا سور روان شو نو الله تعالی دیو دنده په دې غار کې دغه ځای ته وښوده دیو لاړل په غار کې سملاستله او دا سپی چرې په دې درشل باندې دا دواړه خپې کېښودلې بس الله تعالی د دې څوکۍ په دې طریقه باندې وکړله علماء لیکلی دی ډیره عجیبه خبرې په دې کې شته ده د ابن عطویه وی وی زما پلار رضی الله تعالی عنه د ابو الفضل جوهری نه وی واوریدل وی په مصر کې په جامع مسجد کې په منبر باندې دا وعظ کاو ابو الفضل جوهری او دا خبر وکړه او دا کله سنه 69 او 400 سلور سو شپیتن سن هجری کې وای دا ابو الفضل تقریر کاو په جامع مسجد د مصر کې تقریر کاو نو هغه دا خبر وکړه چې ان من احب اهل الخير نال من برکتهم وای څوک چې دا خیر والا سره د نیکانو خلکو سره یو دی پاتې کیږي الله تعالی به تدغې خیرونه ورکړي قلب احب اهل فضل وصحبهم فذكره الله تعالی په محکم تنزیله اغه سپه چې دغه خلکو سره روان شو نو دې سپه او الله تعالی په قران کې ذکر کا په قران کې الله تعالی چې دینوم ذکر کا نو چې بیا د مؤمن دی مسلمان دی نیک بنده دی د الله تعالی دغه سره څوک مرګرتیا وکي نو چې سپه مرګرتیا وکړه الله تعالی ول دومره درجه ورکړل چې الله تعالی په قران کې نوم واغسته نو چې یو مؤمن مسلمان یو دام نیک بنده دی او د نیک بنده سره دوستانه وکي داغه وسومره فضیلت دی الله تعالی په نس باندې سپه ساتل دی حکم شرعی سره دی او دې د کې اعتراض او داغه جواب دی خلکو لزان سره سپه ساتل والن کی حدیث کې راضی چی په کم دی کې سپه یاغه ته رحمت ملائک نه داخليږي نو تاسو به دا خبره کوي چې په دین د عیسی علی السلام کې دا جایز وو دغه خلک چې نسواره او په دغه وخت کې دغه بادشاہ چې د عیسایو په دین کې جایز وو په دین کې دا ناجایز دی نو خبره خلاص شوله دویم جوابدار معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی دا سپید حفاظت او سپید حفاظت ساتل چې هغه سری جواز لري هغه شرعاً صحیح دی مختصر خبر تر سپی کوم چې مسره ته خوازه شي په احادیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحیح حدیث ته بخاری دی وای کچا بی گون اچا بی وجه سپی وساته په کور کې نو هر ورځ د د اعمال نه به یو قیرات نیک اعمال چې د کمیږي یو قیرات دروغ غرون ومره دي چې چا سپه وساته به وجي الله تعالی به دومره نیک اعمال د کمی خان نبی رسول سلام ویل الا کلب غنمین د چا ساروی دي د سارو د ساتنې لپاره یو بانډه ده مثال په غی کې شپنکېره غیر پر سپه ساتي نو دا صحیح ده او هر سین یا چا فصل چې د غړ راځي دا شادوگان و درازی یا دی پسر لدا سشه و توی غنور شکون و درازی یا سشه دا غیر دی رول و دا پار زن سپی ساتین و دام جایز دی پا حدیث بخاری که سر آغری دی او کلب سویدین دا خکار دا پار دی سپی ساتلی دن دام شرعن جواز داری دا پا سی حدیث بخاری که سر آغلن یو دا پسر لپارا دویم دا گڑ بیزو دا ساتنی دا پارا او درم دا خکار دا پارا نو دا جواز داری دا شرعن جایز دی دا یوی مسلې ته بس راشو د خپل د کور د حفاظت د پارس پیسې ساتل جایز دي کنه دي جایز نو دا مسله اختلافی ده ابن قدامه رحمۃ اللہ علیہ په المغنی کې ذکر کړی دي یو اوله خبره دا کړی ده ولا یجوز علی الاصحی اصح قول دار چې د کور د حفاظت د پارس پیسې ساتل دا جواز نه لري دا امام ابن قدامه دا ذکر کړی دی په المغنی کې بیا وی ويحتمل الاباحه خو دا احتمال شته چې دا جایز می دا سیدا جایز می او دا غیر لپاره بیا علت ویل دی وای هر کله چې سپه د خپل د فصل د ساتلو لپاره جواز لري د خپل ګړو بيزو د ساتنې لپاره دا جواز لري نو انسانان د خپل حفاظت لپاره جواز خو په طریقه ور سره ولري کنه نو لنډه خبره دا شو لچی کرچا ډیر سخت ضرورت نه دی د خپل ځان د کور د حفاظت لپاره سپه دینه ساتي او که ډیر دی سخت ضرورت دی او ضرورت به دې باندې رپکیږي نو حرام ته نشو ویل لچی خامخو ته وای چې دا حرام دی دا درې خو په حدیث کې ذکر شول د فصل لپاره یا د ګړو بيزو لپاره او یا د ښکار لپاره دا خو جایز دی خو د کور د حفاظت لپاره جایز دی کنه دا جایز نو دا تفصیل مې ته ویل به تر دا چې ونه ساتل شي او که چا اشد ضرورت او پس پی باندې دا ضرورت رپکیږي نو جواز دري حرام ته بیان شو ویل ابن قدامه المغنی کی دا تفصیل ذکر کړی دی بل مسله د سپی په باره کې دار چی سپی چې په کم کور کې د رحمت ملائکه غي تنزی نو څوک چې په د خپل د کور د حفاظت د پاره څوک سپی ساتي نو په کور کې دننه بیا مپرې کده نو که چې د رحمت ملائک دې ته بیا ناراضي یو مولوی سی بودا بیان کاو په منبر باندې ناسو وای په کم کور کې چې سپی نو هغه ته ملائک ناراضي نو ځان خواته تړاوې زه دا ساتم چې ملائک ملک الموت ما ترانه شي چیرته نسا و نخلي دا خبر یو کله وی دغه کم دی کې سپی یغه ته ملائک ناراضین وای ځان سره سملاو بسره ورځ شپه به ځان سره سپی ګرځاو دا غیر نه جدا کیده وای چې مرګ ملائک را باندې رانه شي چې مړ مینه کی هغه مولای سیب ته چره چا دغه ویل په بل استاد بیان کړي وو یو سړی چې دا ویل چې اوس به ځان سره سپی ګرځوم چې ملائک را پس رانه شي مولای سیب له خو بیا چل ورځی کنه بل هفته کې بیا منبر ته وختو بیان وکړ وی خدای مو بخا سوک چی ده زان سر سپی ساتینو آل ده که ملائک نزی خود دی د دې سپید روح د ملائک چیرې خو هغه سره ګرځي کنه د سپید پاروم الله تعالی ملک مقرر کړ چې د روح اخلي نو څوک چې رضان سره سپیس اتین او الله تعالی به دغه روح د سپید په ملائک باندې به روح اخلي وې دا مسله به کېده سیده هغه بیا رضان نه لري که به ته وس منی کنه منی ته ته زما خبر سره ګب شپ لګي نو خو مقصد دا دی چې د رحمت ملائک هغه کور ته بیا ناراضي د رحمت ملائک ناراضي د عذاب هغه مراتلی شي او د مرګ هغه پشم راتلی شي خو د رحمت ملائک ناراضي بلا مسئلہ چی د سپی خرڅول دا شرعن څنګه دی د سپی خرڅول دا جواز نه لري اگر که د فقهاو پرې کې لګه اختلاف شته دی خو لیکن د احادیثو نه صراحتن دا معلومیږي چې نبی علیہ السلام د سمن الکلب نه منع کړی دا چې دا خرڅ نه کړلی شي وانه غستلی شي دا مال متقوم نه دی بس دینه تیریږي اگر که احنافو د نور تفصیل پکې شته دی په دې مسئله کې سپی چیرې دا نجس العین نه دی خلی کینا د سپی جوټا دا دغه پلیته ده کله چې یو شی جوټه کې سپی نو د دې چې کم سور دی جوټه ده د خلی نه چې کم رطوبات او لاړی بیږي نو دا نجس دی پلیت دی او کله چې یو لوخې جوټه کې سپی نو یا به درې ځلې ویندل کیږي او په یو حدیث کې وزل هم راغلی دا حنا په پنځ باندې درې ځلې ویندل کیږي که په یو ځل باندې په خاور باندې وینځي دا ډیره زیاته بهتره ده ځکه د سپی په خوله کې داسې جراثیم الله تعالی پیدا کړی دي چې هغه جراثیم پدې خاور باندې ختمیږي دا په بل شی باندې نه ختمیږي او په شیمپو باندې هم نه ختمیږي او په خاور باندې ختمیږي نو په خاور باندې ویندل دا پکار دی دا یو څو مسلې مې ته ویلې چې سپی باس راغله نور چیرې بیا خپل علماونو پوښتنه کوي هغه ورته مسلې وایخه وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید وکلبهم او سپیر دی خوراون کې دلې جو خپل بالوسید په درشل د غار باندې لوی طلعت علیهم کثرت کته چرته ورکار شوه په دی باندې لولایت منهم نو وبا گردی تر دیونا فرارن تیخت کون کی ولمول اتی من هم رعب او ڈک شوی و تر دیونا پیار کی اللہ ودا سابق کہ ہفدا سی پراتو کتو تو سر پر کار شے وین تو وتی دی یری دوی نو تختی دلوی بس اللہ تعالی پی داس یو دغه واچو رعب اللہ تعالی پی کی واچو وکذالک با کذالک باسنا علیہم دغه سی اللہ تعالی ویل ک سرنگ چ ماو د کڑیو نو راویخ می کل دیو لرا باسناهم ای قزناهم محکمانه میرا توقع لده تفسیر مدارک مانا کرده لیه تساعلو بین هم دیر پارا چی دیو تا پوسو که بخپل میند که نو قال قائل من هم ویلی و یونکی ردیونا کم لبیستم سمری سار شوی تاسو دری سوا نه کال بعد چی رایخ شوله نو یو بلتوی را سمر وخبم شوی سو گزاره بشوی که نبی شوی نو قال وقویل لبیستنا یومن او بعض یوم بعضی بکویل چی سار شوی وارز او بعض یومی نه طول ورز خونه ده بلکه بعضی ورز ده پری خوب باندې خصوص مړی کی نه کنه درې سوا او نه کاله د شوی دی بیا ما یا به ورځی و یا به نیمه ورځی تاسو په عربی کې متل ویل دی کنه د علماو لیکلی دی وای ان نوم یتولد منه نو د خوب چیرې بچی راوړي خوب سره بچی راوړي خدا عرب وای ان نوم یتولد منه نو د خوب نه خوب پیدا کیږي خوب د بچی راوړي خا چې سمره ود کیږي سترګې وری بس راغړي کی بیا به سملاستل چې سبال بیا د غینه ډیر طبیعت بدوي ته کیږي نو یو بل تیبل یا رسوم رو بیسار شوی یو ورز بینو ابل وی چنا بعد یو ورز بی نره مدل قال دی ول ربکم اعلم بما لبستم الله تعالی خو پوی دی پاغه بن چتا سومری سار شوی دغه خبر پریک دی ته ضرورت نشته ر خو پبعثو احدکم ولی کی تاسو یو تن بی ورقکم په دغه پیسو باندې هاجه چ دغه دی ال المدینه خارطا فل ينظر نو دی وګوري ایها ازکا طعاما چ کم یو دی پاک حلال خوراک کنه چې چا حلال خوراک دی پاک خوراک دی رچا نفلیاتکم برزق منه راضی وړي خوراک دغینه د خوراک راوړي مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القران کې د دې کې یو مسله بیان کړی دا په غوګونو باندې ووري خصي هغه مسله دا ده مفتی شفیع رحمت الله علیه وی د دین د دې آیات نه معلومه شولا چې په کم خار کې یا په کم بازار کې یا په کم هوټل کې زیات خوراکونه د حرام وي نو وها کا کانا بغیر تحقیق کانا جایز نه وي وی یو هوټل دا سره یو بازار دا سره چې تا ته پته را چې اکثر دا د حرامو چیزونو په استعمالي او غوخه هم چیرې د بیکاره غوخه را حرامه ده نو د سې هوټل کې خوراک کول یا په دې ځای کې خوراک کول بیا غنه جایز دي د سې ځای کې بیا خوراک نه کې فلیاتکم برزق منه چې په هوټل کې خوراک کوي نو هوټل هم د سې ګوره چې لږ گزارای سړی تر سې اندازه لګي د بریلیان هوټل ته مو ارزې دي شیګانو هغه ته مو ارزې دي چې پلیتو خلکو هوټل ته مو ارزې تاسو فلیندر ایها ازکا طعاما فلیاتکم برزق منه تبلیغیان په جمعات کې او چرته راغلی او جمعات کې سار چری دیو مشوره وکړه چې نن به صفخه و غرمیله امیر سی بتوی چیر نن سبزی پخه کوي او بس دغه پوره ده دو مرګری اولی گله دوان دیوالان وې تاسو بلار شي سبزی راوړل بازار نه مونږ بچی خپل مشوره ته نور وکړو ترتیب به مونږ خپل روان کو په خپل ترتیب باندې کار کاو اوس دا دو کسان چری لګد سی وو چې غوخه ته ډیر زل کېد چې یاره د امیر سی په خوړل چې دغه راوړی ده سبزی راوړی خو دا سیده چې زما په خپل روپو باندې راوړو دغه دا کومه چاندم چې راځم کړی د پاغي باندې نه راوړو کنه په خپل باندې راوړو بازار ته چې تللی غوخ راغیستې را واپس جمعه تراغله امیر سی بتوي چې تاسو سره راوړل او موږ غوخ راوړل امیر سی بتوي چې تاسو ته مانو ویل چې غوخ باندې راوړی سبزی براوړی امیر سی خپه شوې دا واپس به کوې واپس به وسې ته موږ خپه کیږي پرېږدا واپس به وسې سړی چې کله واپس لاړل دوانه نو کوم قصاب نه چې غوخه اغیستې وه اوس چېری هغه ولاړ دی نو دا ورته وایي چې دا غوخه دې واپس واخله هغه دغه ورته وایي قصاب ورته وایي د الله په خاطر وایي نن مې معاف کوي بیا به داسې چل نه کوم تبلیغي به چالاکي وکړله وایي نه نه پرېږدم دینه شا به وایي حل وایه وایي داسې چل وو چې نن مې وایي دا دغه لال کړی او دا خر مې نن لال کړی وایي بیا به داسې نه کوم وس تبلیغی دینه څه خبر ده خو هغه وایي چې در افسه غوخه واپس راوړل کسه دلته کې کتلې ده شی په بدل کېدلې ده نو واپس په ماپس راوړل نو وی داګه وای شابه حل وای وای نه وای څه چل کړه ده شابه حل وای وای نن می خرال کړه ده خو بیا به نه لالم خو چاته ونه وې دا خبره ده چې واپس لاړ امیر صاحب ته کارګزاری ویل وای مار ته ول چې د امیر په خبره کې خیری کنه خبره منه په اطاعت کې صحیح په اطاعت کې خیری ګرزم د خر غوخه خوړلې فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه فلينظر نو ادي ګوري ايها ازكى طعاما کم یو پاک حلال خوراک ولې زرت خبر او کما زمون خو خواهشات ډیر زیات دي کنه چې غو خدوده کباب دی او د پلانې شر پلانې شر دی د پوری سړی ځان نه مړ کړي والله که خون ول ورکی په بازار کې بیا د سی وکي کنه پاک خبر د سی کوي چې کم ځکه شکوک شبهات را په بازار کې خوراک کوړل په دې مسلو کې خو څه دغه نه کنه څه شک شوبه بده کې نشته ریکنه یا په سبزی کې خو څه شک شوبه نشته ریکنه ځان له ډیر شو په سبزی را واخلې په بازار کې اوخره او را شر ځان له دغه وکا ځان له غټ بانګي واخلې په کور کې چې دغه غوخه ځان په کور په خپل حلال کا چې په خپل ایمان او په عقیده باندې هم مطمئنی په کور کې ځان په خپل پوخ کوي خو د سی وکا د 50 روپو ماستر واخلې 50 روپو ماستر ته سر ختمول هم نشي په دې شاوډو کې خو د شاش شک نشته ریکنه خو پاک شاوډه ځان در واخلې او ورشر تنور نو سره درې روټې را واخل ځان په خمول کو بس زګر زما زی کو چې په کوم ځای کې شک راغی بس پاکه خبره وکړه کوم ځای کې شک دین ولې هغه مشتبه شي هغه مشکوک شي ولې خوري خو بس پاک کار وکړه کنه ایها ازکا طعام نکم یو چې پاکه حلال حلال خوراک ولې فلیاتکم برزق منه نور دی ولې خوراک دا غینه ولې تلطف او نرمي دی کوي ولا یشعرن بكم احد او خبر دین شي به تاسو باندې هیڅوک و ډیر زیاته گزارو کې څوک دنه خبر نشي ولی زکا دا علت در فار دما قبل انهم یظهروا علیکم کشرت لا خلق خبر شی بتا سبانی یرجموکم نتا سو وکان بانی ولی د غلی کلی تفسیر مدارک یرجموکم درې سمانه دا یعنی یقتلوکم اخبس القتلته تاسو په ډیر ناکار مرګ باندې مملکی بیا زکا خو جمهوریان دی توغوتیان دی کنه او یعیدوکم فی ملتهم او یا به وګرځي تاسو در په ملت په خپل دین کې جمهوریت پر باندې منی کې ژوندې ونی ولې نو بیا پری دینه خدای نه خدار چی ډیره نرمي وکي ولن تفلحو اذن ابدا او بیا بچ کامیاب نشي اذن په دغه وخت کې ابدا نه چری بیا به کامیاب نشي چرته کله دا اغو دین توا غختلې د الله د دینم پری خو ده نو بیا خو لړې تباہ برباد شول نو مونږ خدای هجرت د ډیره پاره کړو یو بلته دا خبر او پر وی چې کم د خوراک پسې زین ډیر زیات دغه کې احتیاط وکي وکذالک اعثرنا علیہم کذالک هم دقسی اللہ وای چر سنگ میرے دی خوب نراویخ کله کذالک انک سنگ چر دی خوب نراویخ کله اعثرنا علیہم نو دغسی خبر کل منگ خلق پدیو باندې لیعلموا الله پر خلق کلی خبر کله لیعلموا دیر فارج پویشی ان وعد الله حق شو عدد الله تعالی رشتونی ده وان الساعه لا ریب فیها او یقینا قیامت نشتره شک پغی کی شک نشتره د الله تعالی وعده رښتونی ده او قیامت کې شک نشته ری قیامت برازي د یعلم ان وعد الله حق مراد درینه وعده د نصرت مراد دي چې الله تعالی د خپل نیکانو بندگانو سره وعده د نصرت کې وعده د حفاظت کوي ځان پوهه کې شر دي دو جملې دي د دوه جدا جدا مطلب دي ان وعد الله وعد نصره د نصرت وعده او وعده حفاظته د الله د حفاظت او د نصرت وعده تی مراد دی و ان ساعت او یقینا قیامت لاری و پیه نشته شک پاره کی مفسرین لري کړی دی د اغه زمانی چې کم کافرانو او د چا چې حکومت نو اغه د قیامت نه منکر وغه اغه قیامت نه مانه نو الله تعالی دا کار زکه وکړي چې د خلک په دی باندې پوه شي چې دا خلک دومره وخت ساتل شي نو الله تعالی قیامت هم راوستل شي چې تنازعون بینهم کله چې باس کاو دی او بینهم په خپل من کې امرهم خپل امرد حال داغی کی فقال ابن علیہ بنیانا نویل اغیش جوڑا کی پدی بانی و عبادی ربهم اعلم و بهم اللہ تعالی خپوی دی پدی بانی قال اللذین غلبوا علی امرهم ویل اغا کسانو چی اغا زور اورو پخپل کار بانی لنتخذن علیہ مسجد خام خا جوڑا با مون پدی بانی جماعتا مسجدن عبادت گاو مون پدی بانی جوڑا دی نسم مراد دی اذ يتنازعون بينهم امرهم پدی بانی زن پوی کوی دو مطلبون هم پسیرن بیان کرلی دی یو مانا دی دار چی اذ يتنازعون بينهم امرهم دا ټول زمایر راجی دی دا زمانی کافرانو تراجی دی دیو باس مباحثه کول بینهم امرهم نو مراد چیرے مسئلہ دا حشر تی مراد دا یعنی دیو دا دی محشر پا مسئلہ کی دا باس بعد الموت پا مسئلہ کی دی دیو بل سر اختلاف اکاو دوی مانو پسیرن کر کردی دا دا امرهم دا زمیر راجی دی اصحاب کهف تا بس خلقو اختلاف کر دیو پا یو مجوسیانو پا دا وقت کی او دویم نسواراو نو مجوسیانو دا خبرو کرش پا مونگ پا دی بانی و عام آبادی جوڑوا او قال اللذین غلبو علی امرهم ویل آقا کسانو چی آقا غالبو پا خپل حکمت بانی پا خپل کار بانی یعنی خپل خبر بیچ کم ویلنو آقای سر ترسولی شولا دا غدا خبرو کلا دی مجوسیانو و یو دیوال بردین را چاپیر کو بس دا زی باست دا دیو تبروک دا پار و دا زی استعمالی گی خو کم خلق چې بدی مجوسیار مانی زورور و اغین مراد نسوارا دی او الذین غلبوا علی امرهم نہ مراد چرے یعنی د حکومت واگی د نسوارا و سر پغه کی ور سره نو غو سه خبر او کله لنتخذن علیهم مسجدا مون به خامہ خا جوړ کو بدی باندې جماعت لو بدی باندې جوړو پر زی باندې با عبادت گاہ جوړو اغه دا خبر او کله مبتدعین له جوړ شولا بدعتیان وای وای په د اولیاء په قبرونو باندې جماعتونه جوړول د صحیح دی وای زکه چې وای د صاحب کف په بزی باندې جوړ شوی والله چې چانه الله تعالی د عقل واخلی نو غبی ډیر کم کلینو خدا په چا جوړ کړو کم مسلمان پیدا جوړ کړو دا غوخ عیسایان واغم د باس بعد الموت نه منکرو یعنی کافیرو دا کار کړو نو بدعتیانو کافیرو چې کم کار کړی تاسو هغه کوي ولی سر وای دا په صاحب کف باندې په اولیاء الله باندې جماعت جوړ شوی مونږ هم په جوړو نا خو کړه خو عیسایانو کړه او نشا کړه خو مسلمانان نو دغه زمانه کدا مسلمانان وینو د اصحاب کهف په دا واقعیا بیا د سی ولراتله خو چې عقل بکنی نو بیا غا سبب وینو بل خبره دار چی په صحیح حدیث کړه دین من راغلی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه چا باندې لعنت ویل دی چې هغه په قبرونو باندې مساجد جوړی هغه باندې لعنت ویل شو دی ابن کثیر او امام قرطبی او تفسیر روح المانی دغه سوالات او جوابات په تفصیل باندې رد کړی دی ودا ناجیز کړی دی ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم ولا كسان چا غالب په خپل کار باندې لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه بعض ویل چې درې کسان رابعهم کلب او مسلورم اس پیو ويقولون او بعض کدا ویل له خمسه چې او بعض کدا وی چې پنځه کسان دی وساد سادسهم کلب او شپږم اس پیری رجما بالغیب دا اٹکل به دلیل خبرې دی بس په خلکو کې به اختلاف پیدا شو چې دا څومره کسان دي نور واقعي لانه د ذکر کړی چې بیا څنګه تاسو اوس دا وایي چې ماته ګوري چې دا ودی سوای چې بازار کې غسړې ونی و بیا څه چلو سره وکړو خلکو له دعوتونو وکړل کنه زته نه يم خبر نه په قران کې شته نه په حدیث کې شته بس نور ته تیر شي دغه پورې قران واقعي بیان کړی دا بس خبره ده چې کم ځای کې وړاندې نور پیدا نه وي بس دا غنه بیا تیرېږي چې قران او حدیث نه ذکر کړی بده ده چې خلکو له جوړ شو را د اصحاب کهف په دومره کسانو دای نمونه دای د سپینو مو د سپی رنګ چې له تور او سپینو خطه او برو داسې نه خلکو ځان نه جوړ کړ بیا دا پالتو قصې دي ځان نه خلکو جوړی کړی بس دا غنه تیرېږي خو خلکو اختلاف وکړو چا ویل چې درې کسانو دا او څلورمې سپېدې الله ای باز خلکو دا خبر او کړی چې پنځه کسانو شپږمې سپېدې رجما بالغیب دا اٹکل به دلیل توک خبرې دي توک خبرې دا چټی لګی دی الله وی رجما بالغیب ابن کثیر معنی کړی دا هغه ولي کوي ځان سره یعنی قولا بلا علم قولا رجما بالغیب سمانه دا قولا بلا علم دیو دا ویناګانې کوي خو د دیو ته څه علم نشته دی چې دا زه سوې ما په دی باندې د دیو ته څه علم نشته دی رجما بالغیب یعنی قولا بلا علم او بیا تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی کمی یرمی الی مکان لا یعرفه یو سړی د سی طرف ته ډزې کوي چې لکه لګیا یې اسی یو غر طرف ته ډزې کوي او ما هغه پلانې ز پلانې شی ولا مو اسی لګیا لري چټي نو الله وی چې دا چاته ردی په باره کې علم نشته دی نو دا د سی دی لکه یو سړی چې اسی ضربه وهی نو اسی لګیا دی بس رجمن بالغیب کما یرمی الى مکان لا یعرفه بس یو زیته ډزې کوي اسی لګیا لري پالتو چټي لګیا لري بلا علم قولا بلا عمل قولا بلا علم ويقولون سبعتنا وسوق وايد ديونا او سوق واي بعض خلق واي سبعت وكسان دي سامنهم كلبهم اتم در يسپيد قلوا تو پیغمبر ربي رب زما اعلم بعدتهم الله تعالى خپوي رديو پشمار باندې نو ما يعلمهم الا قليل نو پويږي داغي پشمار باندې مگر لکسان داغي پشمار باندې پويږي او زیات خلق الله تعالی داغي پشمار باندې نه پويږي زیات خلق پغي باندې نه پويږي نو تاسو به کولی بیا باس مباحثه کوی وګورئ مفسرین لیکلی دي د اخیره په مخکې باندې خو الله ډاری کرا دوک چې څوک وي درې دي څلورم سپیدې او څوک وي څلور دي شپږم سپیدې الله وي رجمن بالغیب دا اټکل پالتو خبرې دي نو ويقولون سبعه وثامنهم کلبهم او بعض وي چې او وکسان دي وتم سپیدې قر ربي اعلم بعدتهم ولک دې ته اشاره ده چې هم دغه وکسان دي وتم سپیدې ځکه مخکې باندې خو الله به خیره دوک چې داسې پالتو لګیا دي نو دی که اللہ دا سیون ورچی دا پالتو لگیا دی کنا دا بردی مخی سر ذکر شوه وی او دا با رستو بسی بیا داویل شو چی رجمن بالغیبی خود دین و رستو رجمن بالغیب نره ذکر شوه دین مخی ذکر شو او بیا رستو وی چی اللہ تعالی پی خپویا دی نو معلومی گی چی دا ومچو وکسان و تمی سو سپیو او دا غوی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی ما یعلمهم الا قلیل نپویی گی ردی پشمار بانی مگر لک کسان وې زم پاغه لګو کېما زپی الله تعالی پوې کړم چې د سو کسان دي دغه نقطه ته ما ویل چې ودی او اتمه سپېدې ذکر دین او رستو بده من رد بیان دي شوی کنه دا رجمن بالغیب او رستو ذکر شوی چې الله ودی او چټی لګیا دي خو دې کې چټی ونه ویل چې الله د سیونه چې دا و کسان دي وتمه سپېدې دام چټی لګیا دي په دې کې الله د سیونه ویل فلا تمار فیهم الا مرا ان ظاهره نو باس مکه په دې کې مگر باس سرسری په کاو په دې کې با سرسری کما دی چې کم قران ذکر کړی دی دقه باس دی بس دین وړاندې پس نور مزه چې دای نمونه او تور سپینو دومره وګدو دومره پیړو دومره نری او دی ته کی ضرورت نشته ری بس سرسری باس کم قران ذکر کړی بس دغه پوره دی ولا تستبت فیهم او ته پوس مکه او ته فیهم د دی فوارکی منهم د دی نه احد نه هیچانا د دی فوارکی فیهم د دی اصحاب کهف فوارکی منهم د دی يهوديان نه د اهل کتاب نه احد نه هیچانا د دې يهوديانو نه د اهلي کتابونو د اصحاب کهف په اړه کې ته پوښتنه نه کوي بس د دینه تیر شي بس نور دغه واقعره چې دا کم د تعالی ذکر کړل په قران کې ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا دې آیتونه کې الله تعالی درې آداب ذکر کړي کله چې خبره کې د مستقیل د مستقبل سره تعلق ساتي نو ان شاء الله پکې وایا ک ان شاء الله دی ونه وایا بیا رته دریات شنو ورسته بیا وایا خو ان شاء الله بنه یې ولا تقولن لشيء او مو آیته یو کار په اړه کې اني فاعل ذلك غدا ذکر ان کے امداد کار الا ایشاء اللہ مگر چی ذکر کی تا مشیت د اللہ تعالی الا ایشاء اللہ مگر کته دا خبر ذکر کی کہ اللہ تعالی خو خشی دسی بنوی چ سبا زدا کار کوم تی گور کدا ما ونه کنو دسی و دسی مو الله پدی ونه خپکی دسی و ان شاء الله سبب زدا کار کوم ان شاء الله سره و اذکر ربک اذا نسیت یاد کړه خپل رب لره اذا نسیت کله چیر شستانه دا دویم ادب دی او علماء د دې تقریبا 15 پک معنی ذکر کړی دي زه تاسو ته آسان یو دوه معنی کوم وذکر ربک یاد کړه خپل رب لره اذا نسیت کله چیر شستانه درې سمانه ده رب یاد کړه په ان شاء الله سره کله چیر ان شاء الله يرشي ابن جرير رحمت الله علیه د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول ذکر کړی دي و چا ک یو کال مخکې یو خبره کړی ده او ان شاء الله تیر شوه دي او یو کال بعد ته وریاد شو چې ما پلانې خبره کړې و خو ان شاء الله به کنه ویلې و یو کال بعد دې پسې وی چې ان شاء الله دا کار وکوم الله تعالی به وکي ولا او که ان شاء الله دې کې ونه وای نو هغه کار بیا نه کیږي نو وذکر ربک یاد کړه خپل رب لره په ان شاء الله ویلو سره اذا نسیت کړه جستانه يرشي اگر که یو کال بعد ولې نه یو خبره دې وکړه چې 15 کال بعد به دا کار کوم خو ان شاء الله دې کې ونه وای صبر ته ذریات فل 15 میاشتې بعد ته ذریات شو چې رب ما خدا دغه ویل او دا کار خو ان شاء الله به کنه ویل وای وای ته الله وریات کا الله تعالی ځان تر آیات کا دوی مانو په سرینو ذکر کړی دا وذکر ربک یاد کا د خپل رب لره په استغفار او په استغفار او په تسبیح باندې اذا نسیت کله جستانه ان شاء الله يرشي کله چې نه ان شاء الله يرشو کنه او بیارته پته ولګیدل چې مانه خو ان شاء الله ير شوی دی استغفر الله استغفر الله سبحان الله دغه کلمات وای زکه چې ان شاء الله خو الله رته ویل چې ان شاء الله وای کنه تا و نه وای نو چوسه ته دریات شو چې ما ان شاء الله نه دی ویل نو سو سبحان الله وای استغفار وای وذکر ربک اذا نسیت وقل او وای فی غمبر عصا یهدینی ربی زرد چې نزدې د چوبه خیمات عرب زمالی اقرا من هاذا رشدا ډیر نزدې د دین رشدن په هدایت په اعتبار د هدایت او په اعتبار د کامیابی سره د دې سمانه د درې سلور معنی علما ذکر کړی دي نو مان داشولا یعنی کله چې ستانه یو څه شهیر شي نو تر خپل رب نه دعا او غواړه داغه په باره کې ک بیا رتم دریاد نشي یو شه د نه هیر شو او بیا نه دریاد نشو نو ته دا وایې چې الله تعالی زمانه چې دا کم شهیر شوی دی الله تعالی او مال دین خیر او شهیر آیات کې په ذهن کې چې د هدایت په اعتبار سره باغه ډیر زیات غوري هغه ډیر زیات غوري لی اقرا من هاذا رشد من هاذا هاذا کې اشاره د هیر شوی شی کوم دی دا غینه الله تعالی به یو شی د نهیر شو در یادو ته اکثر خلک کوئی کنه یار خبر را نهیر شوله بس رایت کرایت کرایت کې یاد دته نشو بس دغه وای دا خبر را نهیر شوله خو الله دې دغه هیر شوی نه ماته ما په ځین کې بل خبره واچي دا خبر اوک لی اقرا من هاذا رشد وسرا شی الله تعالی رته پتو درکې ول بیسو پی کاف بیم سرا سمیت سنین و زداد 9 او حصار شیو دغه اصحاب کهف فی کهفهم په خپل غار کې 300 سنین درې سو کال و زداد 9 او زیاتی کلی په غی باندې نه کاله الله ویسو کوئی چی ورز دا سو کوئی چی نیم ورز دا سو کوئی چی الله په علم دی نو زپی الله وی عالم یما درې سو نه کاله تیر کلی په غار کې بس دا خبر خلاص شوله قول ورته پیغمبر الله اعلم الله تعالی خو پوی دی به مال بیسو وزید کی یو جوور سوال لے خو دا غی جواب دته کوم قول ورته پیغمبر الله تعالی اعلم ډیر جت خو پوی دی به مال بیسو په غوخ باندې چې دی حساب شو دی ورستو را دغینه بس سره سوال مو شو جواب نه تو شک بای باندې پوی شو یی سوال دار عظیم مخک الله تعالی ویل قول الله اعلم به مال بیسو وس دې کې الله تعالی وی چې الله په ډیر جت خو پوی دی چې دی سمره وخت تیر کړی دی نو مان دا شو چې چا تر دې علم نشته دی قل الله اعلم بما لبسوخ دغه مان دا کنه چې الله تعالی په ډیر جت خو پوی دی چې دی سمره وخت تیر کړی دی نو لې مخ کې خو الله ویل چې درې سو نه کال تیر کړی دی نو څنګه وی چې الله په پوی دی الله خو مونږ ته خبره وکړه چې دی دومره پاتې شوی دی سوال باندې پوی نه شولای دا الله اعلم بما لبسو دغه اشاره دی ته کوي چې دین سوک نه دی خبر الله په عالم دی چې سمره وخت تیر کړی دی الله په خو پویږي مانه دا چې بل چاته پته نشته لري او د مخکې آیات کې څه ویل چې 309 کال تیر کړی نه غوښنه معلومیږي چې پوی دی په خلک ځکه الله خدا خبره وکړه لکه چې 309 کال تیر شي نو په سرینو جواب کړی دی الله اعلم بما لبسو دا مخکې دا 309 کال چې الله تعالی ذکر کړل نو دین مراد په کهب کې په غار کې وخت رول دی او دا ورستو الله اعلم بما لبسو د دین مراد چې غلوبسته ورستو د بیداری دلونه بیا چې به دا مرګ راته دري مرګ پورې د دیو سمره وخت تیر شوی دی الله تعالی دې نو اس کته دا چا پیکړی خبرې بنه کې چې مثال دا بیا لاړل د غزینو بازار کې یو تیونی وو په خپل پس لاړل او بیا یو کال پلانې دی کې او شو درې پلانې دی کې نه نه د جرا بیداری دلونه چې ورستو دومره سمره وخت تیر کړی دی بیا ګنټه دا دو دی میاش دا لس میاشتې دی کال دی هر سمره ټیم چره الله غیبنی عالم دی الله تعالی په غیبنی عالم دی مونږ دا غیر نه خبر ها په کهب کې سمره وخت تیر کړی دی درې سوه نه کال دغه به یقیني وي نو الله اعلم بما لبسو بعد الیقظه درای خیدلو د بیداری دلونه ورستو چې دومره سمره وخت تیر کړی دی الله په غیبنی عالم دی بس دا غینه مونږ او تاسو بیا نه خبر لهو غیب السماوات والارض خاص الله تعالی لپاره غیب دی یعنی علم دی پټو جزونو د اسمانونو د ځمکې ابصر به و اسمع درې دو معنی دي ځان په پوهه کوي یاد به زمیر راجه دی وحیتا نو اسمانه دا شولا اسمع ابصر به ابصر به و اسمع پوهه شته په دغه وحید الله تعالی باندې و اسمع او بیا نور خلق ته دغه وحی واورو ابصر په معنا د بصارت د زړه سره مراد دی نو تا پر وحی باندې ځان پوی کا و اسمع او بیا نور خلق ته واب روا د به زمیر راجی ر وحی ته دوی معنی ته ذکر کړی د عام معنی چې کوم ذکر شوی د صغر تعجب ده نو بیا معنی دا شول ابصر به و اسمع الله تعالی ډیر خریدون کړي الله تعالی ډیر خاوریدون کړي یا صغیر تعجب دی یا صغیر امر دی ما لهم نشته دی لپاره من دونې سوا د الله تعالی نه می ولین څوک مددګار ولا یشرکو فی حکمه احد او برخه والا نشته رد الله تعالی سره په نظام عالمی تکوینی په نظام عالمی تشریعی کې احد نه څوک د حکومت نه مراد حکومت د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی دی ان شاء الله دا معنا ورته د شوی ډیر کارته دم غوکړه د قطر جمعه د کې دغه کوي بیا تو غوتیانو باندې پدې کې بیا رات کوي نظام عالمي تشریعي دی نظام عالمي تکوینی دی وطلو ما اوحی الیک من کتاب ربی کلام بدل لکلماته وس دا بل ادب الله تعالی ذکر کوي تیزی په تبلیغ د قران کریم باندې وطلو ما اوحی الیک ولولا هغه چې وحی شوی د تاته من کتاب ربی کړه کتاب درفستانه لا مبدل لکلماته نشتره بدلون کې کلمو د الله تعالی لره د کلمې د الله تعالی نه بدلیږي د کلمو د الله تعالی نه مراد پدې دي کې څه شی دي مفسرین لیکلي دي لا مبدل لکلمات الله ولا خلف فيما اخبر به من قصه اصحاب الكهف دا لیکلي دي امام قرطبي رحمته الله عليه ډیره بهترینه معنا ده ځان زیاده کې معنا لا مبدل لکلماته نشتره بدلیدل کلمو د الله تعالی لره لا خلف فيما اخبر به من قصه اصحاب الكهف لا خلف نشتره اختلاف نشتره ورستواله نشتره بیکارواله پاغه سکی چې الله تعالی فيما اخبر به من قصه اصحاب الكهف الله تعالی اصحاب الكهف دا کوم قصه بیان کړی دن پدی کې سورانه ګډوډواله نشتره لا مبدل لکلمات الله بس دغه واقعیا وا یبا او بیا بمی وسم دغه واقعیا د مخکم دغه وا او بیا بمی ځکه الله دغه ویل پدی کې سب بدلی ناراضی لا مبدل لکلمات الله دوی معنا ذکر کړی دا وی لا مبدل لکلمات الله لا مغیر لما اوعد بکلمات الله اهل معصیه والمخالفین لکتابه الله تعالی چی د خپل کتاب د مخالفین د پاره کوم صداګانی تیاری کړی دي باغی کی تغییر او تبدیل ناراضی بلکې هغه به الله تعالی ورکه هغه صداګانی لا مغیر لما اوعد بکلمات الله بکلماته اهل معاصیه والمخالفین لکتابی د خپل د کتاب مخالفت کوون کړي چې الله تعالی کوم عذابونه تیار کړی دي نو پاره کې دغه ناراضی تغییر ناراضی بلکې هغه الله تعالی به ته عذاب ورکي دغه مانم امام قرطبی کړی دی ولن تجد من دونه منتحدا او هرگز باونه میت من دونه سوا د الله تعالی نه منتحدا زید پنای وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي دغه آیات مخکې تیر شوې سوره الانعام یوصل پن لسم نمبر آیات کې دا حوالہ سره لیکي بیا غزیر اړول شي الته کې تفسیر ویل شوې وصبر نفسك ټینګ خپل ځان مع الذين دا کسانو سره يدعون ربهم چې هغه دعاګانی غواړي د خپل رب نه بالغداه والعشي سبایو بیګای سبایو بیګای چې څوک د الله تعالی نه دعاګانی غواړي نو الله تعالی ځان نه پسیری دغه سره ټینګ کا ځان ټینګ کا دغه سره یریدون وجهه چې غواړي هغه رضا د الله تعالی تفسیر مدارک معنا کوي دا یریدون وجهه یریدون رضا الله تعالی چې دی د الله تعالی رضا غواړي د الله تعالی رضا غواړي ولا تعد عیناک عنهم او ماړه وتا خپل سترګې عنهم دا غینه تريد زینت الحیات الدنیا چې ته غواړي سامان د ژوند د دنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه ولا تطع او خبر ممنه مرګرتیا مکو من د هغه چا سره اغفلنا قلبه چې غفله کړ دې مونږ غزله د هغه عن ذکر نه خپل ذکر نه و تبا هوا هو روان دې په خپل خواهشات وبسي وکانه امره پروتو او دې کار دغه د حد نه تیر وتل نو چا چې د چا زړه چې د الله د دین نه غافل دي دا سره مرګرتیا نه کې یو او دویم څوک چې په خپل خواهشات وبسي روان دي دا غي سره مرګرتیا نه کې او دریم وکانه امره پروتو چې چا کار د حدود شرعیه او نتیجاوز دي تغی سر مرګرتیانه کې تغی سر مرګرتیانه کې وکانه امره پروتو د حدود شرعیه او نتیجاوز کې هم په عقیده کې هم په عمل کې تغی سر مرګرتیانه کې او قل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دا سره ورمه تفرید او بل ادب الله تعالی ذکر کوي یعنی د اصحاب کهف دا کم بیان چې مخکې ذکر شو دا حق دی دا حق دی دا حق خبره ده تفسیر مدارک معنا کړی دا وقل وای پیغمبر الحق من ربک الحق و دا حق نمراد تشه ده الاسلام و القرآن و دا حق نمراد قرآن ده و اسلام تی مراد ده بس حق با اغای چستا دا رب دا طرف نکم راغلی او دا رب دا طرف نسش راغلی ده او وحی جلی ده او وحی خفی ده و ما ینتقو عن الهوا پیغمبر دا زان نخبری نکی بس دقی تا حق ویلی کی فمن شافل یو من نو دا چاچی خوخشی اغا دی ایمان راوڑی و من شافل یک پرو دا چا خوخشی اغا دی کپر وکی ان اعطتنا للظالمين نارا يقينا تیار کړل دي مونږ ظالمان د پاره او احاط بهم راگیر بکی غیل رسول دی قه دیوالونه داغي الله وی د کافرانو د پاره مونږ اور تیار کړی دي او د دیوالونه او داغي نه چې راتاو کړل شي د خلکو نه دیوالونه د اور راتاو کړل شي ته جهنم نه سلور دیوالونه راتاو دي په حدیث کې راغلی دي او په یو دیوال باندې سفر کول په پلنو باندې سلويخ کړه په غی باندې مسافر سلويخ کړه سړی سفر وکي نو جهنم نه چې کم سلور دیوالونه راتاو دي د یو دیوال مسافه وقت نه کی نو سلويخ کاله سلويخ کاله اتیا او اتیا او اتیا یو سل شپېته کاله شو یو سل شپېته کاله چې د جهنم نه چې کم د غره راتاو دي دیوالونه سلور نو په پلانو باندې دغه سفر شو کې نو بیا نه ختميږي یو سل شپېته کاله چې سفر وکي دومره غټ جهنم الله تعالی تیار کړی دی اعاذن الله منه الله تعالی چې موږ تاسو بچو ساتي و ای استغیثو کدیو فریاد وکیدو بو یو غاسون فریاد به قبول شی بیماین په غوبو باندې کلمه لیک هغه پشان د ولي کړل شوی تانبی باندې دی لکه قلای چې ولي کی د جهنم او با دی او جهنميان ته ور کړل شي کلمه لیک پشان د ولي کړل شوی تانبی باندې دوی مانو پسرین ذکر کړی دا موهل ویل کیږي د جهنميانو د زخمونو چې کما ویني زوی بيدلی نوونه چې دی بيدلی الله تعالی وی د جهنميانو د پاره به او ور کړل شي چې د وینو د نوونه نه بغړډ کی وینی او نوونه چر زخمه د جهنمیانو د زخمون نه کم بيدلی اقو به بل ور کړی شي او درې مانو په سرین ذکر کړی د موهل ویل کی په عربی کې تیل په یخ کې چې د تیل کم خټه پاتې شي دغه په جهنم کې ګرمه شوی او دغه بل ور کړی شي موهل درې مانو شول یا ولي کړل شوی تانبا او یا د تیل او د یخ چې کوم شی پاتې شوی خټه اغه او یا موهل مانا د جهنمیانو د زخمون نه چې کم نوونه بيدلی اغه به تور کړی شي اعاذن الله منه و ای استغیثو کدیو او بو کدیو پریادو کی دو بو یغاسونو قبول به شی پریاد دی بیماین پدا سی او بو سره کلمه لچ بشان دی کلل شوی تانبی باندې دی یشویل وجوه ورتای به مخونه ورتای به مخونه په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې جهنمی دا او بل خپل مختر انزدی کی د مخ دا ټول دا دغه چي دی د پوستکی دا به تخته را وردی دا د مخ دا پوستکی ولر شي پدی تندی باندې پورته لار شي او د جامې دا د پوستکی جره دا به تخته را وړن شي بیا چې ګډ تیو کی اول به خته راول نه شي چې ګډ تیو کی په تق وقته امعاهم نو کل می وت لاندې خته و بیږي په لاندې طرف باندې الله تعالی دې مونږ ته سر دغه حالت نه بچي یشویل وجوه ورتای به مخونه ورتای دا چې کله دا مخ ته نږدې کی دا مخ به ورید شي بیا سه شراب وړر نه کار دي د غسکل وسات مرتبقه او ډیر بد زی دی پیدو د اغستلو د جهنم د پیدو د اغستلو ډیر بد زی دی ان الذين امنوا بشارت الله تعالی ذکر کوي آسان سبق دی اوس ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی د طریقه پیغمبر باندې ان لا نضيع یقینا مونږ نه بربادو اجر من احسن عمل ثواب دغه چا چې خیسته عمل کړی دی چې چا خیسته عمل کړی دی ثواب یې سره اولائک لهم جنات دغیر فر باغونه دی تجری من تحت الانهار چې وای ګلان دی دغې نه بولې یحلون فیها من اساوره اچولې کیږي با پیها پر جنت کې یحلون اچولې کیږي بدیو ته پیها په دغه جنت کې من اساوره بنګړي من ذهبین د سرو زرونه ویلبسون ثیابن او اب غوندې دی او ثیابن جامی خزرن شنی من سندسین د نرو ریخمونه او استبرق او د پیړو ریخمونه په جنت کې ور جنتیانو بنګړي د سرو زرو خا د جنتیانو دا جنت دے دا دنیا کے خسرے بس کاری کرنے چا دا کئی خوب جنت کے ودا بیا خوان کئی خواہ اللہ تعالیٰ ویزا با لبنگلی در کم دا سرو در بنگلی او جامعی بسی دا ریخم وی نری ریخم دی پیر ریخم دی او شنی جامعی بای مزیدار شین رنگ جامعی چرے دا خی جامعی خواہ سپینیم خی متکیین پیہ علی الارائی کی تکیال گون کی ویدیو پیہ بدا جنت کی علی الارائی کی پالنگون باننے ارائک جمع دا اریکتون دا اریکا پا عربی کی دا ناوی پالنگ تاویل کی نو دا جنتی با په هر وخت کې د سیل کې د ناوې پالن کې جدا پروتي ارایکا دا پالنګونه باندې به تکیه غانی کوي به بنعمه ثواب او ډیر جات خو ثواب دی او حسنت مرت ډیر جات خو بدله ده او حسنت مرتبقه او خیسته دی د پیدو د غستلو جنت کې د پیدو د غستو خیسته دی او جهنم هغه ډیر جات بد زیده وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا الله تعالی یو مثال ذکر کوي وسه د مالدار مشرک او د غریب مسلمان لند مطلب به دغه دیخه د مالدار مشرک او د غریب مسلمان مثال الله تعالی ذکر کیا دا په حقیقت کې دا مثال شته دی کني شته دی د زیات هم په سرینو دا قول دی چې دا مثال د پاره په خارج کې وجود د ضروری نه دی چې تر سیوی دویم قول لم په سرینو دا لري چې نه په ملک د شام کې د شام په ملک کې چې دی دا رمل نمانی و خار دے پا شام کی نو پاگی که دا واقعی را غلی و دو سڑیو یو غریب و بالمالدار و آیو لا اللہ تعالی دیر مالو نور کریو خواغر بیدین و مشرک و قیامت ام نمانا او اغبر سڑی غریب و اللہ تعالی لگ مال ور کریو یو بل سر مرگر تیاوانو دے موحد دے دے مشرک تا ویلل گور سمشا الله دا کول شي د مالونه نه واخلي وي قیامت را روان دي دا سری هغه قیامت پرېږده مړه قیامت چرته ده نو الله تعالی ولا غمال او غرس تبا برباد کړه او بیا رسو ارمانونه کول نه یا حقیقت ده په خارج کې دا موجود دی مثال او یا الله تعالی بس ذکر کړی دی مونږ او تاسو ته وای چی یو مالدار سړی دی وس یشته دی انشته دی خو الله یو مثال ذکر کړی دی دا خلک چې کله یو خبرو کې بیا وي د مثال پته ورته وایم معنی دا چې داسې شته کنه خو ستاده پوی د پاره شی خبره کوي و نو الله تعالی اوس هغه ذکر کوي وضرب لهم بیان کړی دی د پاره مثلا مثال رجلین د دوه سړو جعلنا لاحدهما چې ورکړی مونږ یو درې دوانو ته پر دو تانو کې یو ته مونږ ورکړی جنتین باغونه دو باغونه من اعناب من ناګورنا دا انګورنا وخففناهما بدخل وخففناهما او چافر کړی مونږ ردغنا بنخل کجری وجعلنا بينهما زرعا وجعلنا بينهما پیدا کړی مونږ په منځ رغ باغونه کې زرعا فصل الله تعالی د کجرو باغ ورکړی الله تعالی د انګورو باغ ورکړی او د دین علاوه نور پسونه ډیر زیاتو کلتل جنتین اتتو کلها دا دوان باغونه چې ورکول یې خپلې میوي ولم تظلم منه شیئا اوس که تاسو ته مخکې ما د یو شل ځله خو ویلي کنه چې کله ظلم راځي په معنی د کموالي سره ته په هر ځای کې د پیغمبر په باره کې ظلم لفظ راغلی دی ته وایې ظلم یې کړی دی خو اوس دی کې بس معنی کې نو مونږ خو ته الله تعالی ساتلی یو الحمد لله خو هغه به بیا داسې معنی کوي نو ولم تظلم ظلم نه کوو دغه باغ منه دغې نه شین هېڅ شی نو ظلم چرته باغ ظلم کوي چرته نہ تفسیر مداری کو گورئی لم تن قسم من اکله شیء دغ باغونو خپل خوراکونه بالکل نہ کماولا یعنی کما میوی چ ورکولی نو غ میوی بیخی چره برابر برابر ورکولی ولم تزلم منه شیء او نہ کماولی دغ باغونو منه دغ خپل میوونه شین هیڅ شی وفجرنا خلالهما نهر او بیولی مونږه پمین دغ باغونو کې نهرن ولی ولی وتهم خیډیری وی برابر وی او خمزیدار فصلم کې د میوی ام ډیری وی وکانا له سمرن او وی دا غسړی د پاره سمر نوري آمدنی سمرات او سمر کله راځي په معنا د آمدنو سره مې وی خو مخکې ذکر شو لیکنه وکانا له سمرن او وی د دې پاره نوري آمدنی د انګورو د باغ نه علاوه نوري مې وی د کجورو د باغ نه علاوه نوري مې وی نوري آمدنی کارخانه وی ډیر مالدار سره وسلند خبره ده فقال لصاحبه نو وی لا خپل مرګریته او هو یحابره دې خبرې اترې اړولې دا غسره انا اکثر من کذ زیات امستان مالن فمال کی واعز نفر او زوروری ما پډاله کی دا مالدار راولگی د خپل غریب مرګری تی ویره لوستاس نه مالشتری زمانه پریم ډیر زیات را دا خبره وته وکړه و دخل جنته ورننه وته خپل باغ ته هو ظالم لنفسه او حال دار چې ظلم کوون کې خپل ځان سره یې مشرکو نو قال د ویره ما اظن ز ګمان نکوم ان تبی ده هذه ابدا چې دا بشرته هلاک شي زما دا وهم او گمان کم ناراضی شد به الله تعالی زمانه واخلی دومره غټ باغونه او دومره مالداری میده چې بس سی وایمه و ما اظن ساعت او زه گمان نکوم ان قیامت تبارک قائمتن چې قائم دن کړي د قیامت تبارک زما عقیده نشته ده ولا اردت بالفرض والتقدير کچر تزور ورغلمه ور وګرځولې شما الی ربی خپل رب ته په قیامت کې لا اجدن خیر منها منقلبا نو او به ما مزه خیرن غور منها ردی باغنه منقلبا زید ورګرځیدلو زید ورتللو دا گمان وکوي چې په دنیا کې څوک مالدار وي نو قیامت کې مو الله تعالی دغه نعمتونه ورکي نو اول خو زما په قیامت په واره کې دا عقیده نشته چې قیامت به راشي خو ته وایې چې قیامت به راځي نو که چرته راغې او که زه ورغلم په قیامت کې د الله مخله د دین او مال خړې راکي ځکه په دنیا کې زه د الله خوښ یم مال دومره مالونه راکړي نو په قیامت کې عمر الله تعالی راکي قال له صاحبه ویل دا مرګري دا غریب مسلمان ته ویل دغه معنا کړی دا هغه مسلمان ورور او طویل تفسیر سمرقندی وی قال له صاحبه قال له اخاه المسلم هغه مسلمان ورور او ته دا خبر او وروري یعنی مرګرتی او سره او هو یحاوره او دا باس مبحثه کوله دا سره خبرې کوي دا سره جواب ورکاو اغلر یحاوره دې کی محاوره یعنی هغه ته دا خبر جواب ورکول مراد دی تفسیر سمرقندی وی یکلمه و یعزه فی الله تعالی دا الله در ازار پاره تو نصیحت کاو چې د سیمه کاو د سیمه کاو ګوره ا کفرت بالذی تا شرک وکړه هغه ذات سره تا کوبره ک په هغه ذات باندې خلقه کاج پیدا کړی ته من تراب النخورنا ثم من نطفه نو بیا د نطفینا ثم سوا ک رجلا او بیا ته برابر کړی سړی تا په هغه ذات باندې کوبره وک چې ته د خورنه پیدا کړی تا د هغه ذات نه انکار وک چې ته د نطفینا پیدا کړی ته ځان ته سوچ فکر وک چې ته د الله رسنه پیدا کړی چې ته د الله نه کوبر کې په الله باندې کوبر کې لیکن هو الله لیکن زدا عقیدہ لرما لیکن لیکن زرت دا خبر کوم چی دغه الله تعالی رب زما دی ولا اشرک بربی احد او زه نشرک کوم رخ پد رف سره هیڅ سوکا سما عقیدہ خدا دا زرت دا خبر کوم ولولا اذ دخلت جنتک ولی نو کله چی ته داخل شوری د خپل باغ ته نو قلت تا به ویلی ما شاء الله اغه سکیږي چې الله تعالی وغواړي تا دا خبره کړی وی چی ما شاء الله به ویلی او چی اغه سکیږي چې الله تعالی وغواړي لا قوت نشته قوت الا بالله مگر په امداد د الله تعالی باندې ټول طاقتونه د الله تعالی سره دي هغه سکیږي چې الله تعالی چا سره چا باندې مهرباني وکي الله تعالی چاله سوک الله تعالی چاله سور کینو هغه کیږي په خپل طاقت او پوس باندې هیڅ شي نه کیږي ان ترانی کتوینی مالرا انا اقل منک نو زکم یمستان مالن په مال کې و ولدا او په اولاد کې دیدک په عبارت کې تقدیر دیخه ولا یزرنی ذالک تما خینی چې زستانه په مال کې کم یما او په اولاد کې نه کم یما زما ډیر غټه ډلم نشتره ز چرته سیاسی نه مچ چرته وټونه ته درېدل ما چرته وټونه ګټلې ستا سره افرادم ډیر دی مال سرم ډیر دی خوزستانه کم یما ماته استوان نشتره لکه زما زندگیم خطیریږي څه خبره ده فعصا ربی نزو امید کو من خپل ربنا ایوت یعنی چرا با کی ما تا خیرن غره من جنتی گستار باغنا و یرسل علیها حسبانا من السمائی او راو بلیگی اللہ تعالی ستا پا دغ باغون بانی حسبانا عذاب من السمائی دبار طرفنا پا توس بحانو شیب دغ سعیدن زلقا میدان خوای اوار زد اللہ ندا امید کو مزغریب یما زما پا اللہ بانی دا ایمان دے چکی دے شما اللہ تعالی مال دار کی دا اللہ تعالی نومید کو ما او تا چی دا غٹ وی نو ته انتظار وکړه چې ستانه به الله تعالی دا مال واخلی دا باغ به الله تعالی تبا کی مفسرین لیکلی دي دا خبره د څنګه وکړه دا رجل مؤمنو د وجه د اعتماد او د توکل علی الله نه دا خبره وکړه وای ته کافر شولی ته قیامت نه مانی الله نه مانی نو ستا به الله تعالی دا باغ وستا تبا کی حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته رب اشعث اغبر لو اقسم بالله لابره لو اقسم علی الله لابره یو گرد آلوده سړی ساده واده سړی دی مسلمان دی خو په الله باندې قسم کی الله تعالی په قسم کی بری کړي بعض د الله تعالی د سنیکان بندګانی مثلا د سی وای زماري په الله باندې قسم یی الله تعالی به سبا باران کړي نو الله وای دا گرد آلوده سړی چې ماته ډیر نږدې دی زره په قسم کی بری کوم یعنی دا چې دا سوي زول کوم نو دا سړی ډیر مؤمن مسلمان او د ویل لا چې زدا ګمان کوم چې الله تعالی واستاده استاده باغ به الله تعالی توا کوي نو الله اقشند کی وکلاغه چې سویلی بس اقشند کی وشوله اوس ګوره او یصبح ما او ها غورن او یا بشی وبر دی باغی غورن و چې بشی ردی دا وب فلن تستطيع له طلبا طلبان تب طاقت نه لري د دې درخ کار کولو د الله نو یریګا الله بردا کوی وچکینو بیا ول دا وب سوک راخ کار کای دی مسلمان مرګری ته خبره وکړه یو عالم چې د قران کریم درس کاو او د سورۃ الملک اخرنی آیاتونه ویل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین کستاسو دا اوبا وچی کی سوکا نو بیا بیل دا سوک رخ کارا کئی یو داغ سڑی و یو مردار سڑی و بعض خلق دا دی اللہ سر مقابله کئی یا اغا مولی سی بیان کاو دا آیات وای دا درس کی اغا سڑی و توی زبی رخ کارا کم اللہ دی زمان وچی کی زبی رخ کارا کم وی سنگ وی تر رخ کارا کی وی وست پا شلو گزو کری بیا پا دو سو گزو کی رخ کارا کم وی پا دو سو کری زبی پا دو زرو کی رخ کارا کم بس د عالم په مجلس کې غسړې ناس او الله ول د دوه سترګي وچکړې د زمکی دا وبخو پرېګ دا په دې سترګو کې وبدي دا گاټي چې کم دا تیار دا بالونه دي نو په دې کې دند وبدي خلکو یې پلان سترګا وچاودله نو وچاودله سمانه ده هغه وبته وبیدلی الله په دې مجلس کې ناس او الله د سترګې په مخ باندې راو بیا ولي چې ته خو د زمکی وب پرېګ دا په دې سترګو کې مال لګي وب پیدا کړی دی لګي وب کې ته پیدا کا نو بیا چې وهلې خو بس بیا ته دغه تلې او وخت بیا تلو او یصبح ماوها یا با شیو بر دغی غورن جوری په دزمکه کې بلند تستطيع له طلب نو ته طاقت نه لري دغی درخ کار کولو او وحیت به سمریه راگیر کړل شول مالونه دغی به سمریه اغه ټول امدنه راگیر شولې په عذاب د الله تعالی کې فاصبح یقلب کپیه نو شروع شو اغه سره یقلب کپیه چې مرولل خپل منګولي مرولل په پښتو کې د ترجمه ده اړه ول مخل خپل ورغوی یعنی مروړل خپل ورغوی علامه انفق فيه فاغس کی شي فاغس باندې چې دې خرج کړی پاغي کی و هي خاویتون علی عروشها او باغونه را غورځیدل په خپل چتونه باندې و یقول اودل یا لیتنی هاي افسوس ته مال را لم اشرک بربی احد چې ما شرک نه وکړ د خپل رب سره هیڅ څوک نه مې شریک کړ د خپل رب سره هیڅ څوک بیا ارمانونه کول خو موقت تلی و ولم تکله فیت ينصرونهم من دون الله او نو دی لپاره هیڅ یو ډله چې امداد کړي او د سره من دون الله سوا د الله تعالی نه و ما کان منتصرا او نو دی بدلا غستون کې د الله تعالی نه نه بیا د خپل د الله نه بدلم نشو غستلې او څوک د سی یو ډله سره نه و چې بیا سره امداد کړي وې بس لاړه خبره ته ختم شوله هنالک الولایه لله الحق هنالک الولایه هنالک سمانه ده تفسیر المراغی ډیره بهترین معنا کوي د نور خپل معنی شتري تاسو ته مخ ویل دي هنالک کله راځي د زمان د پاره کله د مکان د پاره راځي دي دې کې تفسیر المراغی معنا کوي د فی مثل هذه شدای دي هلالی هنالک په وخت دغه سي مصیبتونو د سختۍ کې فی مثل هذه شدای دي د دغه سي شدای دو د تکالیف په وخت کې الولایت لله واکه اختیار صرف د الله تعالی الحق جاغه حق ذات دي صرف د الله تعالی اختیار دی بل چانه او الولایت ولایت سمانه ده تفسیر سمرقندی وی السلطان والحکم یعنی بادشاہی او اختیارات بیا صرف د الله تعالی او دغه معنا کړی ده د هنالک تفسیر به زوی معنا کړی ده هنالک فی ذلک المقام په دغه ځای کې نو هغه ظرف مکان غسته ده او تفسیر الملاغی وی یعنی پی مس ده هذه شدای دي د دې مصیبتونو په وخت کې بیا واک اختیار صرف د الله تعالی الله تعالی تیغ باغ واغسته الله تعالی تی عذاب راوسته وهو خير ثوابا او دغه غوره دی دغه الله تعالی غوره بدلی ورکون کړي او خير عقبا او غوره نتیجه ورکون کړي الله تعالی دغه غوره ثواب بدلی ورکون کړي او الله تعالی غوره نتیجه ورکون کړي ثواب ورکون کړي او نتیجه ورکون کړي دغه لیکلی دی تفسیر بغوی خير عقبا یعنی عاقبۃ طاعته خير د الله تعالی د طاعت عاقبت لري غوره دی عاقبۃ طاعته خیر من عاقبۃ طاعت غیره سوچې د الله تابعداری کوي نو د الله تعالی د تابعداری چې کوم عاقبت دی هغه غوره دی د دین چې سوک د غیر الله تابعداری وکي عاقبۃ طاعته خیر من عاقبۃ طاعت غیره تفسیر بغوی دغه معنی کړی دی وضرب لهم بیان کړي ته مثل الحیات الدنیا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند دنیاوی کما ان پشان دغه وبو باندې انزل الله چرا ورو منغا غلره من السماء دبر طرف نه پختره ته به نو غن راوخی پاغي باندې نبات الارض غشین کی دزمکه پاس با هشیمن نشی هغه وچ زری زری تزروه الرياح والوزي غلره بادونه هواګانی وكان الله على كل شيء مقتدر او دی الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکه الله تعالی د دنیا مثال ده سیده لکه زره اسمان نه باران دبر طرف نه باران نه وروما پاغي باندې شین کی راوخیږي بیا زیړ شي بیا وچ شي بیا زره زره شي او هواګان یوال وزیا نو د قصیر دنیا زندگی ده بس انسان چې ډیر تمی کوي امیدونه کوي او بیا کله چې باران او بچری هغه درمیانې نو هغه پیدا منی کله چې وړې رضایت شيغم تاوان کوي نو دنیا مثال د قصیر دنیا کې چې ډیر ورننن وتلی دنیا ختمې دواله ده د انسان د بدن هم د قصیر اول چې ماشومی الله تعالی پیدا کی بیا ځوان شي د ځوانۍ نو ورستو بیا سپینګری شي بیا بوډا شي لاړ شي مړ شي بس خبر اخلاص شي الله وی د دې انسان مثال داسې دی لکه د غزمکه کې چې د شینکی راوټ کوم اول چره واړه واړه شي تیږي راوخی بیا غټ شي او بیا چره په خپل دی جسم باندې ودرېږي دا غینه بعد چره بیا زره زره شي بوست جوړ شي ختم شي بس خبر اخلاص شي د دنیا مثال دغه سره وکانه الله علی کل شی مقتدر او د الله تعالی په هر چیز باندې قدرت درونکو المال والبنون مال او زامن زینت الحیات الدنیا دا دول دے دا خواهست دے دا جون دا دنیا والباقیات الصالحات و اغا باقی پا دے کیدون کی نیک عملونا خیرن اغا غورد عند ربی کا استاد رب پنید بانی ثوابا بدلی والا و خیرن عملا او دا غورد امیدون والا غور امید والا دی دا غور امید والا دی مال او اولاد دا ار سر نپا دی کیگی خوالاو چستا سر پا دی کیدون کی شید اغا نیک عمل لے بس دا غرزان سر وساطا ما خلکو دل کې لګیا شول او باقیات او صالحات سری نو سو کوی روره دا صدقې دي سو کوی لا اله الا الله دي سو کوی سبحان الله دي سو کوی الحمدلله دي سو کوی پنځه منځونه دي سو کوی تهجد دي خو بس خبر اخلاص شول کنه الباقیات او صالحات الصالحات نیک اعمال کغه فرض منځونه دي کغه سبحان الله دي ک الحمدلله دي ک الله اکبر دي کغه صدقه ده کغه تهجد دي کغه jihad دي کغه هجرت دي هر نیک عمل چلے بس هغه باقی پاتې کیدون کړي او دا نور دنیا کې چې سدي دار نه پاتې خیر عند ربک دا غوړ دي ستاد رب پنځ باندې ثوابن په بدله کې او خیر عمل او دا غوړ دي په امید کې او یوم نسیر الجبال په کومرد باندې چروان به کومنګ دغه غرونه او تر الارض او تبیینی دغه ځمکې لاره بارزتن دا غوي شړه دا غوي دا غرونه روان شي دنیا کله چې ورانیږي دا غرونه هر څه به ختم شي او د دنیا نه به عام یو کولا میدان به جوړ شي بارزتن دا به یو زمکه وار زمکه شي دا غزمکه وشیده په دې سلور آیاتونه کې د خوې په اخروی الله تعالی ذکر کړي د قیامت حالت فلم نغادر منهم نپری بنک دو منګره دیونه احدن هیڅ څوک څنګه وی پری نک دو وعرضوا علی ربک صفا او پیش پک لشی دا ټول خلق سره ته سپونه سپونه سپن دو معنی هم په سرینه ذکر کړی دي یا خو ډیر سپونه دي یا سپندار چې دا ټول مخلوق په یو سب کې ودرول شي دا ټول مخلوق چې سمره دي لدی به یو سپی خو الله تعالی مخ ته بودریږي په قیامت کې لقد یاتمونا دیدک په عبارت کې تقریر دی یقال لهم او او ویل شي دی تعالی قد یاتمونا یقینا راغلی تاسو مونږ ته کما خلقناکم هغه سرنګي پیدا کړو مونږه اول مره تین اول ځل چې انسان پیدا کیږي لغړی بربندی نه سنت خپل لغپی الله تبا انسان د قصې په قیامت کې ودریږي عاشر دی الله تعالی عنها وی اد الله پیغمبره دا خزی او دا نارینه به یو بل ته ګوري نه هغه ته دا څه خبرې کیته اگر قیامت روز دی یو بل ته څوک کتل نه شي لقد یاتمونا کما خلقناکم اول مره یقینا راغلی مونږ تعالی که سرنګي پیدا کړی مونږ تاسو اول ځله بل زعمتم بلکی ګمان کا تاسو الا نجعل لكم موعدا چې هیڅ چری به مقرر نکوم مونږ تاسو لپاره موعدا نیټه تاسو ګمان دا چې قیامت نیټه نه راځي او جعل کتابو کې به خود لري عمل نامې په تر المجرمینا د هر چاته و داغه عمل نامه ورکلی شي تقسیم بشي عمل نامه فطر المجرمین ته و وینې مجرمان لره مشفقین مما فيه چې یریدون کې وای داغه سن چې عمل نامو کې و یقولون او د مجرمان بوي یا ویلتنا هاي افسوس ته مونږ را مال هادل کتاب چې سوجر دی عمل نامو رلا لا یغادر صغیره چې نه د پرخه وړو کې شی ولا کبیره او نه غټ شي الا احصاها مگر را گیر کړی دي کله چې عمل نامه خلکو د قیامت کې ورکلی شي الله تعالی دا مجرمان خلق به بیا وچی ها دا سری دا که وړو کې عمل دی که غټ دی دا هر څه چې د خبرې کې موجود دی ووجدو ما عملو حاضر او اوبه ممدی او هغه شی ما عملو چې دی کوم اعمال کړی دی حاضرن حاضر به اوم میغه موجود به یغه ولا یظلم ربک احد او ظلم نه کوي ستاره په هیڅ باندې ستاره په هیڅ باندې ظلم نه کوي و اذ قلنا للملائکه مخکې دا بار بار ذکر شوی دا واقعا و اذ قلنا للملائکه کله چې ویل مونږ ملائکه ته اوس چدو لی ادم سیدو کې په طرف د ادم علی السلام باندې پس سجدون ملائکه سیدو کلا الا ابلیس مگر ابلیس سیدو نکلا کان من الجن او دا ابلیس ته پیریانو ډډلینا داود پیریانو ډډلینا د دې وځه ختم په سوره البقره کړي با دې وای دا ابلیس دا د ملائکه د جنس نو په غو باندې مونږ دلته کړه کړیو تقریبا سلور پنځره دونه چې دا خبره صحیح نه ده کان من الجن الله تعالی دا پیریانو د جنس نه ده دا غوی د جنس نه ده بل دا چې پیریانو کې او د ابلیس ذریته هم کې ذکر شوی ملائکو کې اولاد خو نشته کندغی توالد تناسل نشته په دې کې شته ده بل په صحیح حدیث کې راغلی دی الله تعالی ملائک د نور نه پیدا کړی دي او ابلیس الله تعالی د نار نه پیدا کړی دی د اور نه الله تعالی پیدا کړی دی نو دا د جنس ته ملائکو نه نه ده او تاسو هلته کې تاسو ته ما یو عبارت ویلی چې قاتل الله اقواما یزعمون چې هغه خلق دی الله تبا کې چې هغه داوی چې ابلیس دا د ملائکو استاد او دا د ابلیس چې دا د ملائکو د جنس نه نو الله دی هغه تبا کې چې خلق خبرې کوي ځکه کان من الجن الله وی دا د پیریانو د ډلې نو ففسقا عن امر ربه نو نافرمانی وکړه دا د خپل رب د حکم افتتخذونه آیا نسې تاسو د ابلیس تر او ذریته اولاد دغه اولیاء دوستانه دا دوستان دا ابلیس سره دوستانه څنګه کیږي ابلیس خصوص نینی او نه اولاد څوک نی نو تاسو ته مخکې مردی ترجمه کړی و کیا دیرته تفسیر جلالین لیکری دی اولیاء او تطیعونهم یعنی چې تاسو تابعداری کوئ دوستانه دار چی ابلیس شیطان د تکمو اساسیه چی چې تاسو دغه تابعداری کوئ من دونی سیوا زمانه و هم لکم عدوون او دغه ابلیس او دغه چې کوم اولاد دی نو هغه تاسو لپاره دشمنان دی به اصلي ظالمین بدله ترجمه معنی ځان پوی کوي بیا سوي ظالمین بدله بد دی ظالمانو د پاره د شیطان بدلن په بدل د الله تعالی کې د الله په بدل کې د شیطان ډیر بد شه دي یعنی څوک چې د الله تابعداری پریک دی او د شیطان تابعداری شروع کړي دا ډیر بد بدل دی دغه معنی کړی د تفسیر به زاوی ښه بدلن من الله ابلیس و ذریته ابلیس د الله په بدل کې او دغه ذریه چې دا ډیر زیات بد بدل دی چاچی د الله تابعداری پری خو در شیطان شروع کړه ډیره بده بدله یو کړه ډیره بده بدله یو کړه دا به سری ظالمین بد دی د شیطان او اولاد دغه لی ظالمین د ظالمان د پاره بدلن په بدل د الله تعالی کی تفسیر به زوی دغه معنا کړی ده ما شتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي رد الله تعالی کوي په غچا باندې چې شیطانان د الله تعالی سره شریک غنی الله تعالی په غی بندرت کوي ما شتم نوې حاضر کړي ما تاسو مو نو حاضر کړي ماده غلرا خلق السماوات پیدائش د اسمانون ته والارض د زمکی ته ولا خلقان پسیم او نه د پیدائش د همجن سره دیوتا ان پسیم نو مراد سره تفسیر جلالین لیکری دی لم احضر بعضهم علی خلق بعض د یو بل پیدائش تم د حاضر نه یعنی دا الله پیدا کړی دی نو چې الله یو شی پیدا کړي هغه د الله سره څنګه شریک یغه دا خو مخلوق دی الله تعالی خالق دی وما كنت متخذ المذلين عددا او زن ایمنون کہ المذلين گمراہ کون کو لرا عددا امدادی مذلین نہ مراد سوک دی امام قرطبی وی المذلین الشیاطین والکفار اللہ تعالی دا شیطانان او کافران دزان سر امدادی نہ نیسی دا اللہ تعالی سر شریک نری و یوم یقول بکم رزبانی چ وای اللہ تعالی بسوی نادو آواز ور کہ شرکاء الذین زما شریکان واکسان ته زعمتم چې تاسو ګمان کوو بدی باندې چې دا د الله تعالی شریکان دي قیامت کې به الله دې مشرکان ته وای چې تاسو کم خلق زما سره شریکان کړیو چې تاسو ویلو چې دا د الله شریکان دي اواز ته ورکې چرشی تاسو د څه شیر پاره ته اواز ورکې علامه بیزاوی به تمانه وکي لیمنعوکم من عذاب چې زما د عذاب نن بچ کی وسه وسو درزا عذاب در کوم تاسو چې دا د الله شریکان دي دا زمونږ خدایان دي وسو تواز وکي چې تاسو خدایان نشي او تاسو بچ کی د الله تعالی د عذاب نه لیمنعوکم من عذابی تفسیر بیزاوی دغه معنی کړی ده پدعوهم دا مشرکان باغی ته आवाज ورکی فلم یستجیب لهم نو دیو ته هیڅ جواب ورنکی هغه به ته आवाज به تور کی دا مشرکان هغه معبودان به ته هیڅ جواب ورنکی وجعلنا بینهم موبقا او اوبه ګرځو مونږه په مین دیو کی بینهم دا ضمیر چاته راجره بین الکفار و الہتهم تدیو د الہو او د معبودان او د عابدان په مین کې پیدا کومږه موبقا زیره تبای اغه زیره تبای څه شه جهنم تبلر شي جهنم تبلر شي او اغه نیکان بندگان چې دیو د الله سره شریکان کړي نو هغه به جنت تلر شي یا د عابدان او معبودان په جهنم کې یو په یو طبقه کې ریبل فبل کړي نو موبقا زیره تبای بینهم بین الکفار و الہتهم تفسیر به داوید غمانه کړی ده ورا المجرمون النار او وی بنی مجرمان خلق و را فظنوا گمان بو کی دیو انهم مواقعوها چی قینن دی اور پریوتون کی ریبدا جہنم کی ولم یجدو عنها مصرفا او وی بنن دیو ولم یجدو او و بنم می دیو عنها داغینا مصرفا زید اوڑے دلو اللہ تعالی دا مجرمان بد جہنم اور وینی خودی کین داغینا با اوڑے دل انشی دا یسو آیاتون وای واقعہ موسی علیہ السلام تے ورسو یسو آیاتون دی ولقد صرفنا فی ھذا القران اللہ تعالیٰ جی کرکے زجر اللہ تعالیٰ جی کرکے پہ اعراض باننے ولقد صرفنا فی ھذا القرآن یقینا قسم قسم بیان کر دی منگا پر قرآن کریم کے لناس خلق تا من کل مثل ہر قسم بیانا من کل مثل ہر قسم بیان یو یو رواخ لی دا توحید بیانا دا قیامت بیانا دا دنیا دا تزہید حلال حرام ایمانیت رسالت دا طول جدا جدا بیان شو وکان الانسان و دے انسان اکثر شیء جدلا دا هر چیز نه زیات په جګړه کولو کې جدلن سمانه ده تفسیر بیضاوی معنی کړی ده جدلن خصومتن بالباطل دا هر شی نه زیات خصومت په باطل کې خصومت کوي په باطل باندې جګړي ناروا جګړي الله تعالی په ټولو خلکو کې دا انسانان چې زیات جګړه کوي په نارواو کې وکان الانسان او دی انسان اکثر شین زیات د هر چیز نه جدلن په جګړه کولو کې په باطل کې خاص جدلن خصومتن بالباطل خصومت په باطل کې کوي وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى واستغفروا ربهم دی ایت کہ اللہ تعالی زیر تخویب ذکر کئ چې څوک ایمان نه راوړي نو چې څوک ایمان نه راوړي الله وی هغه ایمان د دی وجه نه راوړي چې هغه د الله تعالی د عذاب انتظار کئ وما منع الناس او نری من کړي خلق در ایوب منو د ایمان راوړل نه اذ جاءهم الهدى کله چراغ دی ته هدایت تراغه واستغفروا ربهم او نری من کړي دی لره د استغفار د غختلو در رب خپل نه الا ان یاتیهم الا ان تاتیهم مگر دی خبر چری دی من کڑی چراشی دی تو سنت الاولین غ طریقہ بخانو خلقو او یاتیهم العذاب قبلا او یراشی دی تو عذاب مخامخه تو مخکینو خلقو اغه طریقہ سوا یعنی استیصالی عذاب الله تعالی پاغي بن راوسته او یاتیهم العذاب قبلا تو دین مراد مخامخه عذاب دی چ یو بلوینی اغه مخکینی خود سی چغوب کی یو بل نلی دکنه بس اخو یو درزو بس ختم بشولا یا په الله د سی استیصالی عذاب را وری د ټکی او تولی کینال پویل سنت الاولین عذاب استیصالی چې یو بل ونه دی په یو ځای الله تواکل او یا ته هم العذاب یا برا شریو ته عذاب قبولن مخامخه نو سبا یو ځای کتاب شي سو بل ځای کین یو بل بوینی و ما نرسل المرسلین او نری لګلی مونږ پیغمبران حکمت د ارسال الرسول نری لګلی مونږ پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ور کون کی منذرین او يرون کون کی ویجادل الذین کفروا او جګړه کوي کافران بالباطل په باطل شبهات سره په باطل شبهات سره، یعنی بی دلیل اعتراضونه کوي د مشرکان، لیدحضو به الحق، دیر پار چې وننی، دیر پار چې بیکار شي، په بیکار کې به دې باندې حق لره. واتخذوا آیاتی ونیول دي د مشرکان او کافرانو آیاتونه زما، و ما انذرو، او هغه څه چې دوی ته پیره ورکړل شوی د هودوان ټوکی، دوی ته چې د الله تعالی کم دین بیانېږي، نو الله تعالی وی دی واغ خپل دغه دین چې لري ټوکی ګڼلی، هودوان ټوکی. و ما انذرو د دې سمانه ده، تفسیر زاد المسیر معنا کړی ده، تفسیر زاد المسیر هغه وی و ما انذرو هودوا خوب پو به من النار والقيامه، دیو ته ذکر د قیامت یرا ورکل شي یا د جهنم یرا تو ورکل شي، خو وی پو به مین النار او القیامه، دته چې د سی ویل شي د جهنم نو یریګا یا د قیامت نو یریګا، نو هو ځوان د دغه خبره نسی پټو کو باندې وایسي غپ ملګا عمر چې ته تو د قیامت نو یریګا وي، غپ ملګا عمر قیامت چرته ده چې ته تو چاله ک جهنم ده مړوي، غپ ملګا دا خو ټوکی دي، نو الله تعالی چې ته دغه خبره کینو دی پس ټوکی کیدا سوک دي. و یجادل الذین کفروا، دا کافران دي چې الله تعالی دغه کارونه کوي. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه، او سوک دی لوی ظالم دغه چانه چې وریات کړل شي غی آیاتونه درخ پله، فاعرض عنها، نو دی مخ وړی دغه ناس زجر په اعراض د قران کریم باندې. و نسی ما قدمت یداه، او هیر کړی دی او هغه عملونه، ما قدمت یداه هغه چې لګری دی مخ کلاسونه دی. تفسیر جلالین وی من الکفر والمعاصی، کفر کړی دی او گناهونه کړی دی. ان جعلنا علی قلوبهم، یقینا ګرځولې دی مونږ ردیو پزلون باندې، یقینا پیدا کړی دی مونږ ردیو پزلون باندې، یقینا تن پر دی ایب قهوه د پویو د قران کریم نه. و فی اذانهم وقرا، او د دې پوګونو کې درنواله دی، د دین مراد یا کونواله تی مراد دی، او یا د وقرن مراد چي دی د شرک قصی تی مراد دی، او دا مخ کی سارم تیر شو. و ان تدعوهم الی الهدى، او کترا بری دی خلق لره الی الهدى، هدایت ته ان سم لاری ته. تفسیر زاد المسیر وی الی الهدى وهو الایمان والقران، کتر خلق له دعوت ورکی چی ایمان راوړی او قران کریم ومنی، فلی یهتدو اذن ابدا، نو نمومی دیو په دغه وخت کی هدایت چری چری هم دا هدایت نمومی. وربک الغفور، و رب سبحانه کون کړي ذو الرحمتی، خاوند مهربانی دی. لو یؤاخذهم، کنی ولی الله تعالی دی لره بما کسبو، په سبب دا عملون دیو باندې لعجل لهم العذاب، نو ضرب ورکړی الله تعالی دی لره عذاب. بل لهم موعد، بلکې دیو لپاره وخت مقرر دی د عذاب. لی یجدو من دونه موئلا، لی یجدو هیچ چری و دیو اونم می من دونه، مخکې دا غینه من دونه من قبلی، مخکې دا غینه موئلا زیاده پناه د دیو لپاره دی منکرین لپاره الله تعالی د عذاب وخت مقرر کړی دی. خو کله چې عذاب پر راځي دا غینه مخکې به دیو زیاده پناهی ونه مومي، زیاده پناهی ته نشته. و تلک القرى اهلکناهم، او دغه کلی دا مخکې چې الله تعالی دا واقعیت بیان کړی دی، نو دغه کلی دی هلاک کړی دی مونږه غیدره لمه ظلمو، کله چې غی ظلم وک او جعلنا لمهلکهم موعدا، او مقرر کړی مونږه دا غیده هلاکت د پاره موعدا، وخت مقرره د هر چا د هلاکت د پاره الله تعالی وخت مقرر کړی دی. نو دا مخکینی قومونه چې الله تعالی کم تبا کړی دی، اغه الله تعالی په خپل وخت باندې تبا کړی دی. نو اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، ستا چې څوک نه منی او ستا د دین نه څوک انکار کوي، نو دا بم تبا کوم، خدا غیر پاره هم خپل وخت مقرر شوی دی، په خپل وخت باندې تبا کیږي. نو یو نیم کال بعد د مکی مشرکانو چې ډیر زیات خلاف د نبی علیہ السلام وک، الله تعالی تبا کړل په غزوه بدر کې، الله تعالی ورو سخت سزاګانی ورکړلې. صلی الله تعالی علیه و سلم.